Serbest sesiniz buyurunuz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Geçenki mecliste iki tane meclis oldu bundan önce. Burada işte bazı meseleler üzerine düzeltirim. Çoğu mesele hani halledilmedi. Belki yarım olarak yani. İnşallah bu meseleleri konuşuruz. Selamünaleyküm. Tekrar müzakere ederiz. Bu şekilde düşünüyoruz. Ha, bunun öncesinde hani genel olarak bir şey usulüyle yani genel meclisin adabıyla veyahut da genel tartışma usulü, müzakere usulüyle alakalı veya meselelere nasıl yaklaşmamız gerektiğiyle alakalı belki şeyler anlatmak faydalı olur. Bana, en azından kendi açımızdan yani biz yani nasıl meselelere yaklaşıyoruz. Yani şimdi böyle bizim yani içinde yaşadığımız ortam nerede? Yani tamamen bir küfrün tamamen zirvede ulaştı, zirveye ulaştığı bir ortamda yaşıyoruz yani. Ve bu sadece hani böyle denip geçilecek bir kavramda değil yani artık bu her an, her saniye bunu yaşamaktayız yani. Yani İbn-i Kayyım'ın ifadesiyle Zâb-ı Meyat'ta kullandığı bir ifade var. İşte diyor, gençler diyor bu ortamda yaşlanırlar, yaşlılar diyor bu ortamda ölürler. Böyle bir ortam yani. Tamamen her şey tersine çevrildi bir ortamda. Ve de, yani bizler de bu ortamda yetiştik. Herkes yani sonuçta bir şekilde kimisi bizzat bu cahiliyenin eğitim sisteminden geçti. Kimisi eğitim sisteminden geçmese bile sokağından geçti. Meclisinden, çarşısından, pazarından. Yani bir şekilde artık herkese bir şeyler bulaştı yani. Birincisi bu. İkincisi yaşadığımız zaman yani ahir zaman olarak hadislerde bahsedilen zamanda şu anda Allah'a çünkü kıyametin alameti olarak sayılan en azından küçük alametler olarak sayılan birçok şey günümüzde tezahür etmiş yani bunu zaten her gün yaşıyoruz. Yani Allah için hadislerde beyan ettiği gibi kişi mümin olarak evine çıkar, kafir olarak evine geri döner. Ondan sonra keza belki de tam tersi kafir olarak evine çıkıp mümin olarak da dönebilir. Yani böyle kalpler şey yapmış artık, bir nevi gevşemiş. İnsanlar her türlü küfre veya şirke kalplerini açar hale gelmiştir. Ve artık bir günler tutmaz hale gelmiş yani. Bu itikadi meselede de böyle, ameli meselede de böyle, her türlü meselede bu şekilde. Keza başka bir hadiste Buhari'nin ilim babında rivayet ettiği, değişik lafızda da rivayet ettiği başka bir hadiste de ilmin kaldırılmasından bahsediyor. Ve diyor, ilmin kaldırılması diyor, bizzat ilmin kendisinin ortadan kaldırılması suretiyle olmayacak. Allah alimlerini canlandıracak ve de geriye sadece cahiller kalacak. Ve onlar da insanların başına geçip fetva verecekler. Hem kendileri savacaklar hem başkalarını saptıracaklar. Ve de yani zaman olarak da böyle bir zamanla yaşıyoruz. Ondan sonra da kavim olarak da hangi kavmin içerisinde yaşadığımız belli. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine başka bir hadiste kavimleri tasvip ederken diyor ki mesela Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis olması lazım. Nuh'un üç oğlundan bahsediyor. Hamsa ve Yafet. Ondan sonra Rumların ve Farsların İshak neslinden geldiğini, bunlar da hayır olduğunu, Türklerin ise büyük Yecüc Mecüc neslinden geldiğini, bunlar da hayır olmadığını söylüyor. Yani Yecüc Mecüc'lerin, Türklerin bir kavmi yani. Yani bunlar yerin altında kalmış, bunlar yerin üstünde kalmış. Yani biz böyle bir kavim içerisinde yani yetiştik, büyüdük. Bu kavmin terbiyesiyle terbiyelendik. Yani her ne kadar o kavimden yani sıyrılıp tevhidi öğrenmeye, amel etmeye çalışsak da yani neticede daha hani burada kavmi hırkı küçümsem anlamına değil yani sonuçta insanlar madenler gibidir. Her kavmin kendine göre bir yetişme tarzı vardır. Bir İslam anlayışı var. Tarihten bu yana baktığımızda da şirkle yoğrulmuş ülküsü içerisindeyiz yani şu an yaşadığımız coğrafya itibariyle. Yani işte bütün bunları anlatmamın sebebi yani biz işte meselelere yaklaşırken nerede, hangi ülkede yaşıyoruz, hangi kavmin içerisinde yaşıyoruz ve hangi zaman diliminde yaşıyoruz. Yani bunları göz önüne bulundurmamız gerekiyor. Ve dolayısıyla yani kendimize çok fazla güvenmememiz gerekiyor açıkçası. Yani bu herkes için geçerli yani. Diyelim ki benim için de, başkası için de, sizin için de. Diğer herkes için geçerli yani. Şu ortamda işte tabiri caizse artık yediği belki haram, içtiği haram neredeyse. Yani soluduğu havaya kadar belki haram. Hava soluyan. O duruma gelmiş. Yani bir coğrafyada böyle bu tarzda yetişmiş yani bu şartlar altında yetişmiş bir insan ne kadar çabalarsa çabalasın eğer ki kendi durumunun farkına varıp yani gerçekten biz çok kötü bir noktadayız. Bizim yani bu atalarımızın dinini tamamen terk edip şu kavmimizin dinini tamamen terk edip bütün unsurlarıyla yani sadece itikadi bakımından değil, ahlakıyla, örfüyle, adetiyle, töresiyle, yetişme tarzıyla her şeyle terk edip yani tamamen selefin menhecine sarılmadığımız müddetçe iflah olmayız. Yani bunun herkesin kavraması lazım. Tabii ki bu sadece dilde söylenecek bir şey değil. Yani selefin menhecine sarılmak, selef gibi düşünmek, selef gibi yaşamak. Yani bugün işte o hadiste söylenen durum, yani ilmin kaldırılması, alimlerin vefat etmen suretiyle ilmin kaldırılması durum Allah'a gerçekleşmiş yani. Yani dolayısıyla bizim müracaat edeceğimiz alimler öncelikle yani toprağın altındakiler olmalı yani. Çünkü hayır, bereket oradadır. Yani şu asrın insanına istisnalar hariç bir hayır gelmez. Tabii Allah'ın hidayet ettikleri müstesna. Onlar her zaman zaten bulunacaktır. Yani aksi takdirde ifrat ve tefritten kurtulamayız. Yani biz diyelim ki yani kim olursa olsun, diyelim ki ben de burada kendi şahsi yorumlarımı yani selefin ötesinde şahsi yorumlarımıza fazlasıyla değer verip mesela bunları takdis ettiğim zaman, bunları gündeme getirdiğimiz zaman iflah olmayız yani. Yani ben insanların basit gelebilir. Yani maslar zaten açık. Maslar okur onlar. Fakat yani öyle bu durum böyle bir şey ki yani insanın yediği lokma bile o maslar anlamasına tesir eder. Çarşıda pazarda gezer. Hani şeytanların merkezidir diyor tabiri caizse hadiste. Yani o etkileşimle yaşamış olan bir insanın mesela naslara bakışı farklıdır. Yani bugün diyelim ki evinde televizyon olan bir insanla olmayan bir insanın belki naslara yaklaşımı farklı olabilir. Ya belki yani ne alakası var denebilir ama yani bu yaşanarak tecrübe edilen bir şey. Yani kafası sürekli işte fıskı fücürle, haramla, günahla, işte başka şeylerle meşgul olan birisiyle işte sürekli ilimle, zikirle, tevhidle meşgul olan birisi mesela yaklaşımı farklı olmaz. Yani bu noktada herkesin kendi nefsini ıslah etmesi, terbiye etmesi gerekiyor. Ama diyelim ki terbiye edemiyorsa da veya tam olarak o istenilen raddeye ulaşmamış olsa bile en azından herkesin haddini, hududunu bilmesi. Yani sınırını bilmesi. Ya arkadaş biz buyuz. Tamam mı? Bizim kapasitemiz, şeyimiz belli. Yaşadığımız ortam belli. Amellerimiz ortada. Yani dolayısıyla orada insanlar yani kendilerine güvenip veyahut da kendileriyle aslında aynı durumda olan başka insanlara güvenip onları taklit edip onlara itibar etmek yerine yani Allah'a Resulüne ve de selef imamlarına ve de geçmiş alimlere müracaat etmeleri ve o alimlerin tedris hakkına geçmeleri gerekiyor. Dediğim gibi yoksa ifrat ve tefrit arasında insanlar bocalar dururlar. Yani biz Fatiha suresinden işte sürekli İhtina sıratan müstakimmiş, işte bizi doğru yola ilet diye dua ediyor yani herkes. Fakat işte o doğru yol nedir? İşte doğru yol, zaten söylüyor doğru yolun ne olduğunu. Hayrın mağdubi aleyhim ve razzalim. Gazap uğrayanlar ve sapmışların yolu olmayan, orta yol. Yani ne Yahudilerin yolu ne Hristiyanların yolu. Ve de alimler de diyorlar ki yani bu ümmetten diyorlar ilim sahibi olup da sapanların şu kadarı, Hristiyanların şu kadarına benzer. Cehaletle beraber ibadet eden, abid olan kimselerin şu kadarı da Hristiyanların şu kadarına benzer. Keza diyorlar mesela Yahudilere en çok benzeyen Mu'tezile ve benzeri kelamcılardır. Yani ilimle beraber satmış olan kişilerdir. Hristiyanlara en çok benzeyenler de diyor. Mesela tasavvufçulardır gibi mesela örnekler verilmiş yani bu hususta. İşte hak bu ikisinin ortasıdır. Yani bu ikisinin ortasında yer almak lazım. Yani Allah Resulü'nün o çizgi çektiği gibi yani. Yanında eğri bürü çizilir ve dost doğru bir yolu. Yani kişi eğer ki ilminin yanına ibadeti iştirak etmezse, ibadeti katmazsa Yahudileşir. Yok. İbadetin yanına ilmi katmazsa Hristiyanlaşır. Yani dolayısıyla veya bu kişide hiçbirisi yoksa ne ilim ne ibadet. Hiçbir şey yoksa bu sefer de müşrikleşir. Hiçbir şey olmaz yanında. Yani dolayısıyla işte herkesin bu şekilde kendini muhasebe edip ona göre hani meselelere nasıl yaklaştığını, yani gerçekten doğru mu yaklaşıyoruz, eğri mi yaklaşıyoruz, yani acaba gerçekten yani meseleyi selef bu şekilde mi anladı? Yoksa biz içinde yaşadığımız şu durumdan dolayı, ilimsizlikten, cehaletten dolayı veya de ilim olsa bile amelsizlikten dolayı mı yani bu hale geldik? Veyahut da meseleleri bu şekilde anlar hale geldik şeklinde meseleleri sorgulaması gerekiyor. Yani bunu da herkesin yapması gerekiyor. Bu yani genel tabi söyleyeyim başta kendi nefsim onları diyor. Yani bu işte konuştuğumuz meselelerde de veya etrafta tartışılan meselelerde de yaklaşım bu şekilde olmalı. Yani insan yani haddini, sınırını bilerek meselelere yaklaşmalı. Yani Allah'ın dini hakkında bilmeden ileri geri konuşmaktan sakınmalı. Çünkü yani sonuçta bizim burada konuştuğumuz her şeyi melekler yazıyor yani neticede. Alemler akımları görmektedir. Hesabını herkes verecektir yani. Yani o yüzden işte bir söz konuşurken bu söz nereye gider? İşte yani bu sözün ucu nasıl bir noktaya varır? Dinde nasıl bir usul ihtas etmeyi gerektirir gibi hususlarda dikkatli olmak gerekir. Yani bu çünkü sorumluluk gerektiren bir şeydir. Yani aslında din gecesi gündüzü gibi açıktır yani. Allah Resulü o şekilde söylüyor. Ben diyor gecesi gündüzü gibi açık olan bilin diyor size bırak. Hak verdi, batıl verdi yani o anlamda. Ve tevhidin de ne oldu, şirkin de ne oldu, imanın, küfrün de ne oldu belli. Yani bu noktalarda zaten kimsenin şüphesi şey olmaz, olmaması gerekir. Ama eğer ki bunun haricinde kalan şahsi yorumlarda insan hata edebilir. Yani tevhidin ana meseleleri etrafında olan konuları haricinde insan yanılabilir. Ve özellikle de bizlerin yani bu hususta yanılma payımızda belki geçmiş kavimlere, geçmiş şeylere, asıllara nazaran belki daha fazladır yani. Yani bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. İşte daha böyle muayyen meseleler konuşacak daha güzel olur. Nasıl? Yok, vakit ben, dar zaten, böyle akıyor. Vakit bizim için önemli. Yok, ben, şimdi dinin sınırını belirleyen şey tekfirdir. Evet. Sonuçta biz İslam iddiasındayız. Siz de bizim İslam olmadığımızı iddia ediyorsunuz. İddia makamı siz olduğunuz için önce sizin başlamanız lazım. Bizim İslam'ı bozduğumuz yer nereyse oradan başlamak lazım. Rabbani davet bunu gerektirir. O yüzden neresidir bizim İslam bozduğumuz yer? Oradan Bismillah diyelim, zaten gerisi beraberinde gelir. Ya da şimdi yani biz geçen meclislerde de belki söyledik yani ne kadar hani yapılmıştır bilmiyorum da yani normalde yani biz mesela hani şu şekilde yaklaşmıyoruz yani diyelim ki nedir? Şimdi mesela diyelim ki biz burada konuşuyoruz diyelim ki biz hangi konuda farklı düşünüyoruz? İşte atıyorum silsile tekfir meselesi. Tamam yani işte silsile tekfir meselesinde farklı düşünüyoruz. Yani diyelim ki biz de diyoruz ki mesela ya bu arkadaşların problemi silsile tekfir meselesi. Veyahut da başka bir fırka var, başka bir grup var. Diyelim ki onlar hakkında diyoruz ki ya bunların meselesi askerlik meselesi. Veya okul meselesi veya mahkeme meselesi. Bizim meselemiz. Şimdi bak biz meselelere bu şekilde yaklaşmıyoruz. İşte Bismillah diyelim başlayalım da böyle çok üzülüyorlar. Yok yok. Yani ben oradan bir yere başına çalışıyorum. Yani şunu demek istiyorum. Yani eğer ki burada hani şöyle bir şey bekliyorsanız veyahut da şöyle bir şey tartışmasını yapacaksa bu kısır bir tartışma olur. Yok yani, biz Allah için buradayız inşallah. Yok yok yani tek biz samimi insanları. Bak ben size önemli bir şey söyledim. Siz bu lafı uzatırken benim canım çıkabilir ve size göre ben şirk üzere ölebilirim. Yani Rabbani davetse Peygamber Cevamül Kelim'dir. Yani az kelimeyle çok şey anlatır. O yüzden neredeyse Bismillah diyelim oradan. Zincir tekfir mi, askerlik mi, oy mu, cehalet mi? Bismillah diyelim yani. Neresi bizim İslam'ımızı bozduğumuz? Yani işte oraya geliyordum zaten. Hı-hı. Yani ben demek istiyorum ki sadece sizinle alakalı değil bu. Yani bizim yani genel olarak mevcut yapılarla, mevcut fırkalarla anlaşmadığımız noktamız tevhid noktası. Yani biz tevhidin tasnifinde... Peki tevhidin tanımı nedir sizin? Tevhidin yani tanımında nedir? Anlaşamıyoruz. Nedir? Yani tevhidin tanımı Allah isim ve sıfatlarında, zatında ve ibadetler hususunda bilmemek. Şirkin tanımı bunun zıttı. Yani Allah'ın haricinde ikinci bir ilah ve Rab edinmek. Biz evet. Tabi burada herkes hani diyecek ya biz zaten bunu biliyoruz. Fakat yani ben geçmiş meclislere istinaden konuşuyorum. Yani orada mesela bizim tartışmamız birçok mesele var. Onun gündeme getirin oradan başlayalım. Diyelim ki cehalet meselesini tamam. Tartıştık. Yani cehalet özür müdür diye sorun biz de cevabını verelim. Yani. Şimdi bak. Ama yani vakit akıyor, benim randevum var ve benim çok konuşmak istediğim şey var. Yani böyle uzun uzun cümlelerle yani vaktimizi boşa harcıyoruz. Ya, mesela cehalet özür müdür sorun, ben de delillerimi sunayım. Yani bak yani sizlerin yani burada söylenen şeyler üzerinde bilmiyorum. Eğer düşünseniz yani vakti çok da boşa harcamadığımızı belki... Ama okuduğunuz yani Naslan hepsini okuyorum. Yaptığınız vaazın iki katını ben de yapabilirim burada vakit verin. Ben de aynı vaazı edeyim yani. Yani burada zaten belli meseleler var öyle mi? Yani çok uzatmaya gerek yok. Mesela cehalet özür müdür diyoruz. İslam buradan bozuyoruz. Sorun ben de cevaplayayım. Vakti ikiye bölelim. Eşit bir şekilde konuşalım inşallah. Altını mı geçiyor? Tamam siz bilirsiniz. Yani, ikiye bölelim altında konuşabilirsek. Yani, yani karşılıklı olmasın diyorsunuz. Biz konuşalım siz konuşun diyorsunuz. Ha, o şekilde olsun. Tamam siz nasıl isterseniz buyurun. Yani şu bak yani mesela bak ben demin dedim ki biz dedim tevhid kavramı üzerinde anlaşamıyoruz dedim. Fakat mesela bunu bir yere istinad ederek söylüyorum ben. Yani mesela cehalet. Yani bu meseleler bu şekilde yani cehalet özür müdür değil midir? Tamam yani burada herkes der ki değildir. Fakat mesela... Siz de ikinci bir soru sorarsınız. Nerede? Ben de onun cevabını veririm. Ondan sonra tafsilatını sorarsınız. Ben de onun cevabını veririm. Yani her şey aşama aşamada. Sorsan herkes Allah var diyor sokakta. Allah birdir diyor. Ondan sonra sorarsınız yani. Hükümde bir midir? O adam onun cevabını verir. Ondan sonra adamın tafsilatta imanını bozduğunu anlarız bizler. Yani ben böyle olsun istiyorum. Yani netice alalım inşallah. Yani cevabı kelim olalım. Az kelimeyle çok şey anlatalım. Yok, biz tamam. Mesela sizinle geçen oturumda oturduğumuz vakit burada Musa Hoca vardı. Ben ilk oturumunuza katılmadım. İkincisine katılmıştım. Benden önceki oturumda zaten bazı müzakereler yapılmış. O gün işte bahsetmiştiniz işte aranızda fark var. Sizi aynı düşünmüyorsunuz diye o zaman söylemiştiniz. Ben de bu sözü söylemeniz hasebiyle yani istiyorum ki mesela ilk oturumda nereden başladınız, neleri sordunuz. Ne cevaplar aldınız da benim söylediğim şeylerle abinin söylediklerinin bazı noktalarda farklı olduğu sonucuna vardınız. Mesela cehalet meselesi ise hani dedik ya selef biz ilmi miras almışız, öyle mi? Kimden? İlim Allah'tan Cebrail'e, Cebrail aleyhisselamdan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ondan sahabeye, ondan talebeleri tabiine, ondan da onların talebeleri olan etbaat tabiine. Ondan sonra bir zincirimiz var. Ahmetler, Bukhariler, Müslimler ve onların yoluna güzellikle tabi olan bütün insanlar. Sonra İbn-i Teymiye, sonra Muhammed İbn-i Abdülvahhab, onun davetini tekrardan canlandıran insan ve onun torunları. Bizim itimat ettiğimiz insanlar bunlar. Biz bunların hepsine baktığımız zaman hiçbirini, ibadetin bir çeşidini Allah'tan başkasına sarf etmek noktasında cehaleti asla ve asla mazeret görmediklerini görüyoruz ve biz de buna itikat ediyoruz. Ama bizim ihtilafımız bu ana aslı koymakta değil. Bizim ihtilafımız ibadetin sınırını belirlemekte. Mesela sevgi ibadettir ama hangi sevgi ibadettir? Adam anasını da sever, babasını da sever, karısını da sever. Öyle mi? Bunlar tabii sevgiler. Yani hangi sevgi ibadettir? Aslında bizim ihtilafımız burada. İbadetin sınırı ne? Bunu neyle belirleyeceğiz? Selefe döneceğiz, onunla belirleyeceğiz. Öyle değil mi? Mesela biz diyoruz ki bunlar Allah'tan başkasına ibadet ediyor bu kavim. 5 yılda bir işte gidiyorlar, oy veriyorlar. Niye? Kanun koymak, rububiyetin gereklerinden Allah Azze ve Celle'nin hakkı. Allah koyar. Onlar da Allah'ın hakkını Allah'tan alıp beşere verdikleri için ne yaptılar? Küfre vekalet verdiler ve kafir oldular diyoruz. Bu kadar. Biz de bu fiilden beriyiz. Tahakkumse Allah'ın olsun bundan da beriyiz. Allah ve Resulü'nden başkasına muhakeme olmuyoruz. Askerlikse biz Allah'ın askeriyiz. Allah'tan başkasına da askerlik yapmıyoruz. Kaldı burada tafsilat bir mesele, zincir tekfir. Yani hiç boşuna diğer meselelerle bence vakit kaybetmeyin anlamıyor. Bizimle sizin aranızda var olan ihtilafın temeli zincir tekfirin anlaşılması meselesidir. Çok güzel bir söz söylediniz konuşurken. Dediniz ki bizim kendi görüşlerimizi, kendi fikirlerimizi ve anlayışlarımızı selefin önüne geçirip takdis etmemiz en büyük hatadır dedik. Biz demek ki şunu söylüyoruz. Bizim dinimiz ne dini? Nakil dini. Bizim dinimiz akıl, nasları kafamıza göre anlamak değil. Öncelikle bizim zincir tekfirde çok ciddi nakiller yapmamız lazım. Kim kullanmış zincir tekfiri? Sufyan bin Uyeyne. Hicri 80'de ne demiş? Kur'an mahluktur diyen kafirdir, kafir demeyen kafirdir. Sonra Ahmetler, Bukhariler hepsi zincir tekfiri kullanmışlar. Ama nerede, nasıl? Şimdi buna geliyorum. Biz bakıyoruz ki onların hiçbiri bu zincir tekfiri şu an sizin günümüzde tatbik ettiğiniz gibi kafire kafir demeyen kafirdir. Üçüncü ikinciye kafir demedi, o da kafirdir. Dördüncü üçüncüye demedi, o da kafirdir. Beşinci dördüncüye demedi. İlâ mâle nihaya, sonu yoktur yani. Sonsuza kadar bu gider. Şimdi dedik ya dinimiz nakil dini. Selefin anlayışı üzerine, selefin görüşü üzerine biz hiçbir görüşü ortaya koymayacağız. Ben selefe dönüyorum. Selefe bakıyorum. İmam Eşari'nin El-Makalatul İslamin Vaktilâfil Musallin diye bir kitabı var. Orada her fırkayı anlatmış. Mutezile'dir, Havariç'tir, Cehmiye'dir. Orada diyor ki Mutezile'nin en temel özelliği birbirlerinin hepsini tekfir etmesidir diyor. İlk daha giriş cümlesinde. Ve ondan sonra da diyor ki İmam Eşari, Mutezile İslam'da bir bidatı ortaya attılar ve dediler ki kafire kafir demeyen kafirdir, ona demeyen kafirdir, ona demeyen kafirdir, ila mâ lâ nihaye, sonu yoktur dedi. Ve bu bidatı diyor, ilk diyor Mutezile ortaya attı. Ebu'l-Hüseyn el-Asqalani, el-Raddu alel-Bidâh, el-Raddu alel-Ehlil-Bidâh vel-Ehvâ diye kitabı var. Bidat ve Ehvâ ehline reddiye yazmış, Hicri 300'lerde yaşamış, Selefe çok yakın, nakil dinini ya bizim dinimiz. Kendisi diyor ki, ehli kıble, ehli sünne vel cema'a, mutezile ve hepsi, kıbleye doğru namaz kılan bütün tayfeler icma etmiştir ki, kafire kafir demeyen kafirdir. Çünkü imanın ve İslam'ın ne olduğunu bilmiyordur kafire kafir demeyen. Sonra diyor, mutezile, Bağdat mutezilesi ziyade ettiler ve dediler ki, kafire kafir demeyen kafirdir, üçüncü, ikinciye kafir demezse kafirdir, dördüncü, üçüncüye kafir demezse kafirdir. İlâ mâ lâ nihâye, sonu yoktur dediler. Batra mutezilesi de dediler ki, kafire kafir demeyen kafirdir. Üçüncü, ikinciye kafir demezse fasıktır. Dördüncü, üçüncüye fasık demezse fasıktır. Beşinci, dördüncü demezse fasıktır. Ve fıskı diyor, ilâ mâ lâ nihâye, sonu yok. Öyle devam ettirdiler. Bu sebepten diyor Ebu'l-Hüseyin el-Askalani, kendisi Hicri 300'de yaşayan seleften, dönemin yani İbn Kesir'in, İmam Zahebi'nin siyeri Alem-i Nubale'ye bakıldığı zaman dönemin bütün alimleri tezki etmiş ve kitabını övmüşler. O da diyor ki Bağdat Mutezilesi bu sebeple Basra Mutezilesi'ni tekfir etmiştir diyor. Bu sebepten dolayı. Niye? Onlar çünkü Bağdat Mutezilesi küfrü götürüyorlardı sonsuza kadar. Onlar fıskı götürdüler. Bunlar sonuçta Bağdat Mutezilesi'nin kafir dediğine Müslüman dediler. Bunlar da bunları tekfir ettiler. Dediler ki bunlar müşriktir. Şimdi ben iki tane nakil getirdim. Dedik ki anlayışımız selefin anlayışı. Biz görüşlerimizi, kendi anlayışlarımızı selefin önüne geçirmeyeceğiz. Şimdi ben bir tane seleften soru soruyorum. Ben eğer bu benim İslam bozan bir şeyse, ben bu hal üzere olursam Allah korusun sizin katınızda müşrik öleceğim. Gerçekten sizler samimiyseniz inancınızda ve davanızda bana şunu ispat etmeniz lazım ki seleften bir tane adam var. Ali Osman'a kafir dememiş, ona kafir demiş. Ahmet Osman'a dememiş, ona demiş. Ali öteki üçüncüye dememiş, beşinci dördüncüye dememiş. Bir tane nakil getirin baş göz üstüne. Ben de diyeceğim ki ben size katılıyorum. Müşrikmişim bugüne kadar. Yani ben yanlış anlamışım nasları. Ben Müslüman oldum diyeceğim. Ama ben iki tane nakil getirdim seleften. Yani şimdi o getirdiğiniz iki nakil, yani öncelikle ya bu nakiller nerede geçiyor, nasıl geçiyor? Tabii hepsini ispatlarız, havaya atmıyoruz. Yani. Abi boş konuşmuyoruz yani. Yani. Onları öncelikle almamız lazım. Tabii getiririm. Tamam, yani. Olsun, üçüncü oturum olsun, beşinci olsun, onuncu olsun. Yok, fark etmez. Şu açıdan diyorum yani. Çünkü mesela orada diyelim ki bizim yani mesela bizim tartışımda mesela o birinci oturum sordunuz ya, birinci oturum, iki bölümü. Mesela birinci oturumda da, ikinci oturumda da biz yani dinin aslıyla alakalı meselelerin haricinde çok fazla çıkmaya çalıştık. Yani her meseleyi orada konuştuk maşallah. Tamam. Orada birçok mesele konuştuk. Konuştuğumuz meseleler yani silsile tekbirle alakalı meseleler hepsi dinin aslıyla alakalı meseleler üzerinden müzakere ettik. Yani orada mesela sen ayrı düşünüyorsun. Musa arkadaş ayrı düşünüyor. Dediğimiz mesela sen bilmiyorum. Kasetleri hala duruyor. Gerekse tekrar dışarı dinledim müzakere edin. İnşallah. Tamam. Yani mesela orada diyelim ki sizin zat-ı lemmat meselesine yaklaşımız. Yani zatul envatı mesela bir alim yanlış anlasa size göre. Yani mesela dese ki bir alim zatul envat küçük büyük şirkti ama işte İslam'a yeni girdikleri için peygamber onları tekfir etmedi. Bu adam müşriktir değil mi? Bakın ben çok basit bir soru sordum. Buradan konuyu şey, ama kendisi zatul envat mesela. Ben misal olarak söyledim. Hani dediniz ya. Yani ben biz hangi konularda farklı düşünüyoruz? Veyahut da diyelim ki diğer arkadaşlarımızla hangi konuları farklı düşünüyoruz. Yani biz öyle bir iddia bulunduk. Dedik ki, ama bu sizin itikadınız yani. Ben derdim ki evet müşriktir mesela. Öyle inansan. Öyle değil mi? Müşriktir. Doğru mu? Ebu Batın Mecmuatü Resail vel Mesail-i Necdiye'de Muzat-ı Envat büyük şirktir diyor ama bundan mürtet olmadılar diyor. Ha, ama Ebu Batın müşrikleri Müslüman dedi demiyorum bazı müşrikler gibi. Ben onların yaptığı tevhili yapmıyorum. Ama Ebu Batın o meseleyi öyle anlamış. Hamit el-Fakih de böyle. Ha, muteber değildir, öyledir, fark etmez yani. Herkes der ki o muteber değil. Yani Ebu Batın da tekfirde duracak. Ama Hamit el-Fakih'e gelince onun yedi cesini tekfir edeceğim. Şey, yani bu adalet olmaz. Normalde şöyle, diyelim ki ben bilsem ki mesela Ebu Batın şunu söylüyor. Yani geçen... Yani o uydurma mıdır Ebu Batın'a? Sözü uydurmadım. Ben Ebu Batın'ın sözlerini çıkarttım, ithal ettim yani. Valla ben de çok ezberliyorum yani Ebu Batın'ın sözlerini. Bilmiyorum. Evet. Aynı yanlış kaynakları okuyoruz herhalde. Yok. Aynı kaynakları okuyoruz dedi artık. Demek ki yaklaşımımız farklı. Yani şimdi mesela ben şunu bilsem ki Ebu Batın şunu söylüyor. Sahabeler Allah'ın haricinde ikinci bir ilah talep ettiler. Resmen Allah'ın haricinde ikinci bir ilaha dua etmek, onay yönelmek istediler. Ya Allah Resulü bunu tekdir etmez. Hani böyle bir iddiada bulunmaz. Her kim olursa olsun. İsterse kim olursa olsun. Zaten açık küfür olan bir iddiadır yani. Çünkü nerede? Allah'ın haricinde ikinci yani bir ilah... Ebu Batın bu söz söylediyse kafirdir yani. Bak. Söylediğim şey belli. Diyor. Şarta bağlı söylüyorum ben de. Yani Ebu Batın söylediyse bu sözü kafir olur yani. Tamam. Ebu Batın şu iddiada bulunuyorsa yani Allah'tan başka ikinci bir ilah edinmedi. Yani büyük şirk ne demenin olduğunu biliyoruz. Yani siz biraz tefsir ediyorsunuz. Ebu Batın büyük şirktir diyor yani. Yani tamam büyük şirktir diyor da o büyük şirk meselesi insanların zihninde nasıl yankılanıyor? Yani çoğu büyük şirkin ne olduğunu bilmiyor. Çünkü büyük şirkin ne olduğunu bilse bu konuda cehalet mazerettir diye iddia etmez zaten. Yani Ebu Batın bunu söylese kafirdir yani. Yani Ebu Batın eğer büyük şirk işleyen birisi Müslüman olur diyorsa bu şu demekte yani. Bakın öyle bir şey demedim. benim ne demek istediğimi doğru anlayın. Büyük şirk işleyen Müslümandır demiyor Ebu Batın. Buna en çok mücadele eden Ebu Batın'dır. Sadece bak bir nasıl bir nasıl tevilini yaparken yanlış tevil etmek küfür demek değildir. Onu anlatıyorum. Muhkem müteşabih. Alimlerin muhkem sözleri var, müteşabih sözleri var. Eyvah. Şimdi biz alimlerin bu sözlerini anlarken muhkemleri mi müteşabihlere götüreceğiz, müteşabihleri mi muhkemlere getireceğiz? Bak ben tevilini yani, kendim yapıyorum. Demiyorum ki size büyük şirk dedidir diye şirk işleyenlere Müslüman dedi. Altını çiziyorum. Ama yanlış tevil. Bir şey söyleyeceğim. Yani bir örnek daha. İbn-i Teymiye. Buyurun. Selef diyoruz ya. Hiç kimse mesela ne kendi sözümüzü selefin sözünün önüne geçireceğiz. Aynen. Ne de neyiş alimlerin sözünü selefin sözünün önüne geçireceğiz. Biz çok neyiş güzel. Alimlerin sözlerine ancak selefin sözlerine uyduğun bir seçeneği itibar eder. Uymuyorsa reddeder. Tamam çok güzel. Ya değil mi? Yani hayır nereden başlıyor? Aşağıdan başlamıyor. Yukarıdan başlıyor. Yukarıdan. Bir asırdan başlıyor. Doğru. Allah Resulü'nden, sahabeden, tabiinden. Oradan başlıyor yine. Şimdi biz Ebu Batı'nın sözlerine bakalım. Seleften önce birisi, yani sen Seleften önce bir nakli getirmen lazım. Birisi, yani Seleften getirdin mi iki tane nakli? Yok, zaten varsa Seleften diyorum. Ha, yok, Seleften kimse söylememiş zaten. Ha. Ya bu bir zelle, onu anlatmaya çalışıyorum. Velev ki ben dedim ki size, ben ki öyle itikat ediyorum. Zaten emat meselesi küçük şirktir, teberrüktür. Bu cehaletle uzaktan yakından alakalı bir mesele değil. Mesela Musa Hoca dese ki, yok sen birinci oturumda değil. Bazı alimler böyle diyor dedi. Hayır yok. Sen dedin ki kesinlikle zaten emat meselesi şirktir. Ya bu konuda cehalet kesinlikle. Vallahi size kaydı var ya. Subhanallah ben öyle bir ya şey tamam, söylemem. Ben ne söylediğimi biliyorum. Ben itikadımı buradaki herkes biliyor. Ben büyük şirkte kimseyi mazur saymam. Zat-ı emat meselesinin küçük şirk olduğunu anlatacağım ama diye bir yerim çatladı yok, benim. Musa abi de dedi ki sana bu konuda dedi, bu işe küçük şirk diyen alimler var dedi. Sen orada ben öyle tabii söylemedim. Ses kaydı var. Beraber dinleriz inşallah. Ben kesinlikle hiçbir zaman zat-ı... Tamam, sadece dedim ki, sadece dedim ki buna büyük şirk diyen bazı alimler var. Kastettiğim de Ebu Batın'la Hamid el-Fakih'di. Ben zaten gittikten sonra tekrar müracaat ettim kitapları bu bilgilere ve gördüm ki evet bu şeyhler bunu söylemişler. Ben şunu anlatmaya çalıştım. Hani dediniz ya Musa abi işte Musa abi orada dedi ki bazı alimler büyük şirk anlamış. İşte ben de öyle diyorum mesela. Şimdi Musa abi sizin usulünüzde. Çünkü usul nedir? Asıllar bozulmaz. Kim olursa olsun. Musa abi şimdi o sizin koyduğunuz asla göre kafir oldu bana göre. Çünkü ben büyük şirk değildir diyorum, o büyük şirk diyor. Ebu Batın da aynısını demiş. Ama sonucunda müşriklere Müslüman dememiş. Sadece bir hadisi yanlış tevil etmiş, tevil ederken. Mesela İbn-i Teymiye Rahimahullah. Ayşe hadisi için ne diyor? Diyor ki Ayşe diyor Allah'ın kudretinden, Allah'ın ilminden şüphe etti diyor. Şimdi Allah'ın ilmi meselesi ne şeriatla bilinir ne Resul'le bilinir. Akılla bilinir, fıtratla bilinir. Öyle mi? Yani Ayşe o zaman o dakikaya kadar müşrikti. Onu bilmiyor. İbn-i Teymiye'nin açıklamasına göre diyor. Bu İbn-i Teymiye'den sadır olan bir zelledir. Ben bunun tevilini yaparım. Mürciyeler getiriyorlar bunu bana. Ben onlara def ediyorum. İzahını yapıyorum. Ama bir alim bir hadisi bir nasıl yanlış tevil etti diye bu adamın yanlış tevilinden dolayı bu kafir oldu dersek biz bu asırdaki bir adama aynı hata yapan İbn-i Teymiye Müslüman dersek bu adalet olmaz. İslam adalettir. Doğru. Adama, kişiye, şahsa göre yani, değişmez. Son dediğiniz doğru da yani şunu bir türlü konudan konuya atlıyoruz da yani sizler teker meseleniz alakalı da, mesele işte yani. Aşağıda seyretmeden geçtik yani. Çünkü bunların hepsi teker teker. Ama bak bunlar büyük zelleler. Şimdi zincir tekfir gibi bir asıl koyduk. Buradaki herkesi tekfir ediyoruz. İbn-i Teymiye'nin kitapları var. O ismi var. Şöhreti var. İbn-i Teymiye'de duruyoruz. Ayşe'yi demiş ki Allah'ın ilminden cahildi ama gene tekfir edilmedi yok, demiş. Yok böyle düşüyorsunuz. Yani biz başkalarıyla karıştırmayın da yani. İbn-i Teymiye kafir mi o zaman bu sözüyle? Ya hayır. Ne, yani sizin aklınıza göre niye kafir olmuyor? Bak İbn-i Teymiye zaten onu hangi meseleye getiriyor mesela? Hangi mesele? Çünkü bizim diyor mesela aklımızda diyor. Eşarilerle Hanbeliler arasında bir çekişme var diyor. Hı. Değil mi? Bunu anlattıktan sonra o meseleyi getiriyor. Yani tamam, esma sıfat meselesinin hepsi hafi değildir ki. Esma sıfat meselesi Kadı Karrafi'nin usulü Karrafi'de aktardığı gibi rububiyete taalluk ediyorsa o sıfat aslı dindir, zahirdir, tamam. Hafi sayılmaz o. Tamam. Şimdi Allah'ın ilmi hafi midir? Yani biz şimdi bir asıl belirliyoruz, ondan sonra o aslı bozuyoruz. Olmaz böyle. İbn-i Teymiye aslı din olan bir meselede Ayşe'nin cahil olduğunu söylüyor. Ve buna rağmen kafir olmadığını söylüyor. Bak bir dakika arkadaş yani normalde diyorum ya mesela dağdan yalan atıyoruz ya. Normalde mesela sizin söylediğiniz şey İsim ve sıfatlardaki cehaletle alakalı bir mesele. Bakın tamam, isim sıfatların hepsi mi kafi? Siz bak, kafiye getireceksiniz mi? Bak diyorum ki bunun sonuçta bir tafsilatı vardır. Tamam, yani Allah'ın ilmi tafsilat mıdır? Allah'ın ilmi tafsilat değildir. Fakat Allah'ın ilmiyle alakalı mesela Allah'ın kudreti, o kudret hadisi de aynı şeydir. Ya bak onun ben size onlarca tevhini, İbn-i Hazım da reddediyor diyor, kadere diye şey yapanlar, tamam, tevil edenlerin hepsi yuharrifûne el-kelime an mevâdîhi diyor. Kelimeleri yerinden oynatmıştırlar diyor. Ehli kitabın hükmüyle şey yapıyor onlara. Yani o kadar ağır konuşuyor. Diyor Allah'ın kudretinden şüphe etmiştir diyor yani. Şimdi İbn-i Hazım kafir diyorsak ben diyeceğim ki helal olsun be. Asıl koymuşuz, o asılla da amel ediyoruz. Yani, i̇ster İbn-i Teymiye olsun, ister İbn-i Hazım olsun. Biz az çok alimler sözlerini takip etmeye çalışıyoruz yani. Diyelim ki ben şunu bilsem ki yani mesela hani illa hani benden bir şey istiyorsun ya. Ya diyorum ki mesela ben şunu bilsem ki diyelim ki İbn-i Teymiye'si, İbn-i Hazım olsun, kim olursa olsun, herhangi bir alim veya herhangi bir sıradan vatandaş. Diyelim ki mesela bir kişi Allah'ın rububiyetinde şüphe yaptı. Dolayısıyla Allah'ın rububiyetine dair bir sıfatla şüphe etmek de zaten rububiyetini şüphe etmeye gerekir. Tamam. Yani Ayşe'nin şüphesinin izahı rububiyette değil midir yani? Onu mu diyoruz? İsim ve sıfatlarla alakalı. Şimdi zaten haberi sıfatlarla, haberi sıfatları zaten ayrı bir konu. İlim haberi sıfat tamam değil. Hep aynı yere dönüyor. Onun haricinde kalan akli sıfatlarda ise, yani bu sıfatların aslındaki bir cehalet söz konusu değil. Tamam Ayşe sıfatlar, cahildi diyor İbn-i Teymiye. Ben de onu söylüyorum. Diyor, niye Müslüman İbn-i Teymiye? Müsaade etmez misin? Konuşmuyor musun? Bir şeyi de anlayamazsın. Yani sözlerime müsaade edersin. Yani mesela bir kimse zaten Allah bilmiyor dese, tamam mı? Allah'ın ilmi yoktur dese. Ya bu insan zaten Allah'ın yaratıcılığını da kabul eder. Rızık vericiliğini de kabul edemez. Hiçbir şey kabul edemez yani. Tamam mı? Ya bak güzel yani, abi. Fakat bu insan ne yapıyor mesela? Sıfatın, hangi sıfat olursa olsun sıfatın mevcut hadiseye tatbikatından... Ben de sana soru soruyorum. Allah'ın ilmi tafsilat mıdır diyorum. Hafi midir, haberi midir? Aişe, İbn-i Teymiye diyor ki Aişe Allah'ın ilminde şüphe etmiştir. Bu sözü şimdi bu asırda biri söylese yani biraz adil olalım. Yedi ceddini tekfir etmiştik yani. Niye İbn-i Teymiye deyince duruyoruz ya? Yani. Ben de onu söylüyorum. Ya diyelim ki bu söz İbn-i Teymiye'nin değil ona iftiradır. Hayır, öyle bir şey demiyorum. Yok o cevap versin o zaman. Yani, tamam buyurun. Bak, buyurun. Ben şunu demek istiyorum ya. Tamam mı? Durmadı. Alimlerin ittifak ettiği konu belli. Al, mesela neyle ittifak ediyorum? Siz de müttefiksiniz değil mi bu konuda? Yani bir kimse Allah'tan başladığına... Beş sıfat. Mu'teziyle, ehl-i sünne hepsi icma etmiştir. Bunlar fıtratla bilinir, habere gerek yok. Bir tanesi de Allah'ın ilmidir. Beş tane sıfat vardır. Alimlerin kitaplarında rivayet ettiği rububiyetin gerekliliği olan. Tamam. Bu ilim de bu beş taneden bir tanesidir. Ve İbn-i Teymiye ilim sıfatında şüphe ettiğini söylüyor. Bak yanlış tevil etmiş hadis. Yani şimdi ben burada Zat-ı Envat'a büyük şirk diyen Ebu Bakır'ın da olsa tekfir ediyorum diyeceğim. Aynı misli bir sözü söyleyen İbn-i Teymiye'de tekfirde duracağım. Ya bir müsaade edersin bak. Ediyorum ya, ama. Ben usulümü anlatırım. Meram anlat. Ben usulümü anlatırım. Onları anlatırım. Tamam. Ona yeniyorum. İtiraz etme tamam mı? Yani, tamam. Diyorum ki sana alimden ittifak ettiği mesele belli. Yani bir kimse Allah'ın uluviyetine, rububiyetine ona ortak koşarsa veyahut da Allah'ın uluviyetine veya rububiyetine nefk ederse, inkar ederse bu kimse icmayla kafirdir değil mi? Bu konuda bir itiraf olur mu? Olmaz. Yani dolayısıyla bu konuda bir itiraf olmayacağına göre o zaman şuna bakacağız. Yani mesela İbn-i Teymiye olsun veya bir başkası olsun Allah'ın rububiyetini inkar eden birisine mi Müslüman demiş? Tamam mı? Yoksa söylediği söz yani bilinçsiz olarak kullandığı söz Allah'ın rububiyeti inkara varan. Bak mesela bu ikisi ayrıdır. Yani zaten Ayşe'nin olarak, sözü varan bir söz yani. Aslında inkar değil. Allah'ın ilminden şüphe değil. Aslında inkar olsa aslında inkar bakın olsa Allah'ın zaten kudretinden şüphe etse bir adam ya Allah'ın kudretinden kafirdir ya. Ya bu basit bak cevap çok basit güzel abi. Bir adam Allah'ın ilminde şüphe etse kafirdir. Kudretinde tamam şüphe etse kafirdir. Mülkün sahibi olduğuna şüphe etse kafirdir. Bunlar akılla bilinir. Bunlar fıtratla bilinir. Peki bu sıfatın tevilinde yalansa tevil yok ortada. Allah her şeyi bilir mi diyor Ayşe. Hayır, tevil derken illa şu anlamda bir tevilden bahsetmiyorum. İşte Allah elinden var, kudretler vesaire anlamında söylüyorum. Mesela Mu'tezile'nin ve başka bidat elinin söylediği birçok sözler. Tamam mı? Mesela sözün zahiri küfür mesela. Allah mesela kudretini nefretmeyi gerektiriyor. Mesela adamlar böyle sözler söylüyorlar ki Allah diyor mesela zulme kadir midir? Allah alimdir ama ilimsiz diyen bir mutezile Allah'ı yalanlamış mıdır? İlimini? Tamam işte o mesele geleceğim zaten. Mesela adam diyor ki Allah alimdir ama diyor ona diyor ilim nispet edilemez. Tamam mı? Ne demiş ulema bu adam için? Bak ne demiş? Selef ne demiş? Ne demişler? İşte bu kişilerin şu kullandığı sözlerin neticesi küfürdür. Evet. Tamam mı? Fakat hani kişiye ne yapılır? Hastın... Peki burada ittifak yani, var mı? Nasıl? Bu görüşte ittifak var mı? Hangi görüşte? Bu söylediğiniz görüşte. Yani... Ya bazıları da tekfir etmiş. Yani bu meali oyunda tekfir meselesine giriyor zaten. Ulema ıhtilaf etmiş. İmam Nevevi, Müslim şerhinde, Babul Havariç'te, haricileri anlattığı babta, haricilerin tekfirindeki ihtilafı anlatırken, diyor ki, ey kardeşim sana kullanacağım bir kaide, altın bir kaide vereyim diyor. Allah alim değildir. Allah işitmez, Allah görmez diyen bütün mutezile icmayla kafirdir çünkü nasrı yalanlamıştırlar diyor. Altını çiziyorum bunun kırmızı kalemle. Ama Allah alimdir, ilimsiz, Allah işitendir, işitmesiz, Allah görendir, görmesiz diyen mutezilenin tekfirine ulema ihtilaf etmiş. Bir kısım nasrı yalanlamaktır demiş, kafirdir demişler. Bir kısım da nasrı yalanlamak değildir bu, ispat ediyorlar demişler, kafir dememişler. Şimdi sizin koyduğunuz zincir tekfir aslına göre... Tekfir eden ulemanın, tekfir etmeyen ulemayı tekfir etmesi lazım. Ama İmam Nevevi'nin tek bir tane nakli yok onları abi, tekfir ettiğine. Ben sana şunu sorayım. Mesela bak dikkat et. İmam Nevevi orada, hani ben o sözü baktım ya, doğru ben şu var. Ben hepsini ispatlarım. Ben yok, hiçbir şey işkembenden konuşmuyorum Allah'ın izniyle. Kendimde okumadığım için şart, tamam mı? Yani, tamam getirin doğru. Kitabı Arapçasından siz şimdi bakın inşallah. Şunu söyleyeyim. Yani mesela alimler mesela... Ben bahsettim. Eşar'ın Matalat İslamiyim var. Başka Bağdat'ın El-Fah Beynel Sırat var. Başka kitaplar var. Endilenmen yarıyor. Mesela fırkaları anlatan kitaplar var değil mi? Mesela burada alimler fırkaları tasdik etmişler. Evet. Ne diyorlar? Mesela küfründe icma edilen fırkalar. Bir de kıble ehli olan fırkalar. Bunların bir kısmında küfründe ihtilaf edilmiş. Değil mi? Ama mesela küfründe icma olanlar var. Mesela küfründe icma olan nedir? Diyorlar ki Kur'an ve sünnette mütevatir naslarla sabit olan hususları inkar edenler. Tamam, ondan sonra Allah'tan başkalarına uluhiyet nispet edenler vesaire. Sıfatlarla alakalı nasların kendisini yalanlayanlar. Herhangi bir tevhid getirmek için. Bu tarz kaydına koyuyor. Yani şimdi mesela demin iki tane şey söyledim. Yani İmam Nevevi'den naklim. Ne durum? Diyor ki mesela Allah'ın alim sıfatıyla alakalı nasları yalanlıyor. Yani Allah'ın alim sıfatını yalanlıyor. Kişi icmayla kafirdir. Peki diğerinden niye itiraf ediliyor? Nasıl yalanlamaktır diyor tekfir eden alimler. Bak. İhtilaf var bak altını çiziyorum. Tekfir eden alimler bunlar da nasıl yalanlamıştır, peki, kafirdir diyorlar. Şimdi bakın siz mesela 3-4'ü niye tekfir ediyorsunuz? Nasıl yalanlayanı tekfir etmedikleri için doğru mu? Doğru. Evet, tamam. Şimdi burada tekfir etmeyen ulemayı tekfir eden ulemanın tekfir etmesi lazım. Peki aynı usulle. Şey, birincisinde ihtilaf var mı? Bakın ben zaten icma olduğunu naklediyorum. Neden? İlletini bak İmam Nevevi altını çizerek söyledi. Çünkü nasıl yalanlamaktır? Niye Kur'an'da Allah alimun semiyon değil mi? Vallahu semiyon basir. Allah işitendir, görendir. Birçok nasıl? Doğru söylüyorum mesela o birinci meselede tekfir etmeyen tekfir edilir mi? Hangi meselede? Birinci mesele. Tabii ki o icmaidir. Nasıl yalanlayanı tekfir etmediği için tekfir edilir. O orada silsile tekfir olur. Tabii ki. Bakın bizim silsile tekfiri biz inkar etmiyoruz. Silsile tekfirin yapıldığı yeri ben Ebul Hüseyin el-Askalani'nin El-Raddu ala Ehlil Beda vel kitabının başında zikrettiği şeyi söyledim. Ehli kıbleyen hepsi icma etmiştir kafire kafir demenin kafir olduğuna. Neden? İlletini de açıklıyor. İmanın ve küfrün ne olduğunu bilmiyordur. Bir adam dese ki Allah'a alim değildir diyen adam Müslümandır. O kafirin tekidir. Çünkü Müslümanla kafiri ayırt edemeyen adam nasıl Müslüman olsun? Peki bir adam dese ki tağuta muhakeme olan Müslümandır desin. Bak oraya geliriz. Konuşuruz. Mahkemenin boyutunu konuşalım. İstiyorsanız oraya geçelim. Peki bir şey sen nakledeyim. Yok bir şey soracağım. O birinci meseleyle alakalı. Şimdi birinci meselede icma var. Çok güzel. Tekfir etmeyen tekfir edilir. Peki ikinci meselede alimler niye itiraf ediyorlar? Mesela o konunun diğer konuyla... Çünkü delaleti zan. Benim zannım da nas değildir. Veya sizin mefhumunuz da nas değildir. Peki şimdi o zaman... O yüzden bana muhalefet eden adam kafir olmaz. Bir şey soracağım. Diyelim ki putlara secde eden bir adam şu meselelerin hangisine oturuyor? Yani örnek onu delil aldık ya mesela. Evet. Alimlerin bu tartışmalarını örnek aldık. Evet. Ne aliyle tekfir ediyor mesela? Zanlıyla tekfir ediyor. Evet. Zandan tekfir olur mu? Olmaz. Olmaz. Yani zanlı şu adam mahkemeye başvurmuştur. Mesela böyle tekfir olmaz. Şöyle bir tekfir de diyelim ki adamın şu sözü küfre var. Sana göre var, bana göre var mı? Güzel. Sen ispat edersin, ben de bu şekilde ispat ederim. İhtilaf düşer, benim kafir dediğime sen Müslüman dersin. Ama bak, biliyor musun ki? İhtilaf olabiliyormuş yani. Yani şu anda size göre bir sizin gibi düşünenler, bir de düşünmeyen kafirler var. Yani ama bakın ortaya koyduğunuz tabloda bir bizim gibi düşünen, bir de bizim gibi düşünmeyen Müslümanlar çıkıyor. Ama sizde öyle bir taife yok vakıada. Hayırlı o zaman demek ki bunların hepsi hayali yok, şeyler şimdi yani. Şimdi size bir elbise giydirdin. Sen o... Ama sözlerin vardığı yerler var. Lazım. Şimdi Cehmiye'nde dediler yok, iman marifetullah'tır dediler. Yok, İblis de Müslüman oldu. Marifetullah olunca İblis de biliyor Allah'ın varlığını. Şöyle, doğru mu? Yani ne biz... Lazımı var. Sözlerin lazımı tamam, var. Yok tamam olsun. Ne biz size iftira atacağız? Yani adaletten... Allah'a sığını öyle. Ne biz size iftira atacaksınız? Onu takılmamız lazım. Yani biz kendimizi tanıtmamız lazım. Çünkü biz anladığım kadarıyla piyasada çok yanlış tanımlıyoruz yani. O zaman biz kendimizi biraz ifade edelim. Çünkü ifade etmesini bilmiyoruz herhalde. Yani biz şu an mesela o alimlerin o ihtilaflarını biz biliyoruz. Evet. Ve tamam biz de onlar gibi düşünüyoruz. Çok o meseleler yani konuştuğumuz, sizinle ihtilaf ettiğimiz meseleler, alimlerle ihtilaf ettikleri o meselelere oturuyorsa tamam o şekilde konuşuyoruz. Ama o birinci meseleye oturuyorsa o zaman... O şekilde konuşmamız lazım. İşte biz bunu diyoruz aslında. Yani birinci sıvar oturuyorsa tamam. Biz tekfir etmeyen de ederiz. Peki, ama ikinci sıvar. Bakın ben iki tane nakil getirdim size. 3, 4, 5, 6 zinciri dolaştıralım. Bütün dünyayı kafir yapalım. Yok, yani yok. O şeyle alakalı. İmam Nevevi'nin o naklettiği birinci meseleyle alakalı mesela. 3, 4, 5 kişi olur mu? Kat'i değil mi? Bunun vakıası olmalı. Bakın bu kelami bir tartışma. Bakın dinde zaten şu an özür dilerim. Şu an yaptığımız şu bile selefin menheci değildir bak. Biz şu an zaten bir bidatın ortasındayız yani. Zaten bu bir şey. Niye? Ama yapacak bir şey yok. Ortalığı şüpheler kaplamış yani. İnsanların kafası şüphelerden bulanmış. Mecbur hakkın ortaya çıkması için cidal edilir. Ama kelam zaten ifsadın başıdır yani. Mutezile'nin temel özelliği de kelamcılığıdır yani. Allah'ın izniyle dinin bir aslı var. Şeyh Muhammed'in ve torunlarının icmale naklettiği bir icma var. Şeyh Abdurrahman İbni Hasan icma naklediyor. Aslı dinin İslam nedir? İslam dinin aslı el-beraatu mineşşirk ve min ehlihi. Şirkten ve onun ehli olan müşriklerden beri olmaktır. Nedir? Şirki terk etmek, müşrikleri tekfir etmektir. Tamam çok güzel bu aslı belirledik de bu asla müşrikleri tekfir noktasında her müşrik mi giriyor yoksa bazı ihtilaflı olan meseleler mi var? Nasıl? Mesela Şeyh Muhammed İbni Abdülvahab, İslam bozan 10 unsurda 3. kaide olarak işte müşrikleri tekfir etmeyen onları kafir demeli değil mi? Bunu getiriyor. Şimdi Nisa suresi 65. bir ayet var. Eğer onlar gelseler de senden istifade edeseler de Allah'ın tevvâber rahime 64 Allah'a tevvâbur rahime bulurlar. Bu ayetin tefsirini açın bakın Kurtubi'ye, Taberi'ye. Ne diyorlar? Bir adam peygamberin kabrine gidip peygamberden ne dileyebilir? Şefaat dileyebilir. Hatta onlar şey diyorlar, normal bir ölünün kabrine de gidip diyebilir yani. Allah'a dua et, Allah işte benim günahlarımı bağışlasın. Şeyh Muhammed kendisi diyor. Diyor ki bir adam böyle bir fiil yapsa müşriktir bizim katımızda diyor. Ama ulemamızdan bir kısmı buna müstehaptır dediler diyor. Şimdi gel Muhammed bin Abdülvahab'ın 3. kaidesini Muhammed bin Abdülvahab'a tatbik et. Son nasretli söz. Allah'ın izniyle hepsinin kaynağı. Bak işkemden koy. Ben sana şimdi sayfa sayfa cilt çıkmayayım. Yok sorun değil. Şeyden dolayı. Biz illa otururuz yani. Bak söz kaydı var yani. Şeyden yalan söylüyorsak ortaya çıkar. Yalan dolayı değil. Belki doğru söylersin de. Fakat mesela sözün başının sonunu nakletmesin. Belki de unutmuşsundur. Yani şey anlamında değil. O zaman biz hiç konuşmayalım. Siz adil, adaletine güvenmediğiniz bir adama. Hayır. Hayır. Din sonu konuşacaksanız. Ben de burada söz nakletim. Mesela sen dersem ki, meclisin gereği için geçerliyim. Gene vadab olarak söylüyorum. Tanıkmasından söylemiyorum. Ben dersem ki mesela, ya İbn-i Azim şu konuda şöyle diyor. Senin falan şunu deme hakkın vardır. Eğer ki o söz gerçekten burada tartışma oluşturacak bir sözse, sen falan şunu deme hakkın vardır. İbn-i Azim bunu kiminle alakalı, nerede söylüyor, Hangi siyasa, hangi valla Allah hamdolsun o kadarını biz de biliyoruz. İlim talebesiyiz. Hani kime söylemiş, öncesinde ne varmış, sonrasında ya, ne varmış. Ben şunu mesela, yani en basitinden size göre böyle bir fiili yapan bir adamın hükmü nedir sizin katınızda? Adam gitse ölüye dese ki Allah'a dua et. İşte Allah benim günahlarımı bağışlasın diye. O zaman biz şeyimiz, kastımız sorarız yani sen ne amaçla mesela bunu yaptın? Beni duyuyor, bazı hadisler var, tamam. Onu işitir diye. Ben de diyorum ki Allah'a dua et, Allah günahlarımı tamam, bağışlasın. Tevhid var. Peki bu müşrik tevhid var. Değildir yani. Değildir. Neden değil? Şeyh Muhammed bana müşrik diyor. Yani şimdi bazı bakın. Bazı şey, yani normalde şefaatle alakalı sözleri de var. Mesela Abdullah bin Abdurrahman'ın sözü var. O İmnazer Heytemi'nin. Çok güzel. Sen bahsediyor mesela. Biliyor musun o kavli? Tamam. İstişva bin Nebi bidattır yani. Tamam. Yani istişva bin Nebi şefaat dilemek peygamberden bu bir bidattır. Ona küfür diyen alimler çıkmamış mı? Yani ya şimdi bak, bir küfür sor. Diyen alimler mesela şu şekilde bak. Diyor ki mesela Abdullah bin Abdurrahman şeyden. Hatta bu Risale-i Allah'ın Mekke'nin fethinde söylüyor. Mekke'yi fethettiklerini oradaki ulemaya tebliğ amaçlı mesela söylüyor. Diyor ki sözün mazını diyor. Her zaman diyor kişinin lazım olmaz. Lazım bir mezhep kaydı. Abi o kaydı zikrediyor. Tamam mı? İşte, ve bunun şefaat meselesiyle alakalı zikrediyor. Duasının İmnacer Heytem'in sözünü falan zikrediyor. Şimdi nereden? Mesela bir insanın diyelim ki ölü birisinden şefaat istemez. Tamam mı? Mesela bu zahirde şirk olarak anlaşılabilecek bir meseledir yani. Tamam mı? Fakat biz burada ne yaparız? Biz eğer ki o kişi aslen Müslümansa, evet. Orası önemli. O da kişinin İslam'ın aslını nasıl tespit edilir? Geçen meclis bunu da tartışıyor. O da diğer alanda. Şirki terk etmeden nasıl Müslüman olacak? Yok orada la ilahe illallah telaffuz etmesi falan gibi mesele de yok, yok öyle bir şey. Var ya. Yok abi yok. Sor inşallah sorun söyleyeyim yani. La ilahe illallah demekle insan İslam'a girer mi, girmez mi? Anlatalım. Ya diyelim ki sana göre yok, Musa abiye göre var artık. Neyse yani. O abiye göre de yok yani. Ama yani bakın cidal ortamları, tartışma ortamları hepimiz nefis taşıyoruz. Adam belki inanmadığı bir şey söylettirdiniz orada. Veya siz söylediniz inanmadığınız bir şey. Yani, bu yani bu... tamam bak bir şey demiyorum. Özürlüdür, mazurdur demedim yani. Ben bilmiyorum ne söyledi, ne etti. Ben hatırlamıyorum şimdi. Ama bir adam la ilahe illallah demekle Müslüman olur diyen bir cahil varsa burada ben hemen tekfir edeyim onu yani. Senin ne işin var benim yanımda diyeyim ya. Yani la ilahe illallah demekle bir adam Müslüman mı olur? Kasetim 4 saatlik kaset 1 saat falan konuştum. Ben orada son 10 dakikada konuştum. Başka konuşmadım. Önceki mecliste de ben yoktum. Şimdi yok, siz benimle konuşmaya geldiniz. Yani, ben de yani konuşuyorum sizinle. Şey ben kendimden mesulüm. Şeyi karıştım yani. Neyse tamam. Dağılın meclisine karıştım yani. Evet iyi oldu. Arkadaş da var bu açıdan şartım da neyse. Onlar şeyde gerekse tekrar konuşuruz onu. Şunu demiştim yani diyelim ki o kişinin yaptığı amel yani şefaat istemek ameli nedir? Yani zahirde mesela kişi önünün başına gitmiş bana bir şefaat et diyor yani tamam mı? Mesela bu şirke hakar alabilecek. Zahiren belki şirk olarak anlaşılabilecek bir amel. Şimdi bir şeyin diyelim adı ki, vardır İslam'da. Büyük mü küçük mü şirk, bu şirk? Tamam küçük şirk zaten ondan bahsediyorum. İşte Şeyh Muhammed büyük diyor. Lan nasıl bağlı yemek ister? Peki Şeyh Muhammed neden büyük diyor? Neden ölüden şey, talep etmektir diyor. Keşke Şubat'tan buna çıkıyor diyor ki çünkü diyor. Hani bazıları itiraz ediyorlar. Diyorlar ki işte Allah Resulü şefaat edecek. Neden hiç önemi yok güzel abi. Sen şimdi lan, Şeyh Muhammed'in büyük şirk dediği bir şey küçük şirk dedi. Ama dolayısıyla onun kafir yani dediğine işte, Müslüman dedi. Ama böyle olmaz ki. Yani mesela bu şey gibi konuşmaz. Yani neden bunu dedi? Bu önemli olan. Yani onun da üstünü, şimdi alim üstünü anlamadan biz, yani o ha, alim ona ne demiş? Küçük şirk mi demiş? Büyük şirk mi demiş? Yani küçük şirke büyük şirk demiş, o zaman biz ona müşrik diyelim. Yani böyle bir usul olmaz. Bu yanlış. Yani alimin sözünü anlamamız lazım. Senin de sözünü anlamamız lazım. Herkesin sözünü anlamamız lazım ki ona göre bir hüküm bina edelim. Yani şimdi ben derim ki mesela kabire gidip onunla şefaat isteyen müşriktir. Derim mesela. Genel bir hüküm bu. Bu genel bir hüküm. Bunu ne istinaden söylüyor? Tamam mı? Burada neyi sana söyledi mi? Şeyh Muhammed'in neyi söylediği çok açık. Bak neyi söyledi de neden söylediği de açık ama. Neden söylüyor? Keşke Şubat'ta çıkıyor. Diyor ki, çünkü bu diyor Allah'tan başkasına dua etmektir diyor. Orada cin suresi. Tamam bak çok güzel. Tamam ben de biliyorum onu. Ben de diyorum ki o zaman Nas'ın açık bir şekilde küfrüne delalet ettiği bir adama az önce küçük şirk dediniz siz de. Bana cem edin bunu. Açıklayın bunu. Tamam işte. Cem edin. Ennemle sadece billahi felâ tebûnâ abrâ. Ehâbâ. Tamam, ay, biliyorum o ayet. Bana cem edin. Önce büyük şirk diye ayet bu kastediyor. Şeyh Muhammed bunu istidlal etmiş. Aynı mesele büyük şirk demiş. Az önce küçük şirk dediniz siz. Bana cem edin. Tamam. Başka üstüne diyeyim ki tamam, ben yanlış ya, anlamışım. Ayet açıklamadı. Her kim Allah'ta... Hayır, sizin kablinizle Şeyh Muhammed'in kablini yani, cem edin ya. Onun müşrik dediniz, siz Müslüman dediniz. Hayır, hayır, küçük öyle şirk şey demekle. Öyle bir şey yok. Zaten Şeyh Muhammed de torunlar da şeyde açıklıyor o meseleyi, nasıl baktıklarını. Yani mesela hiç şöyle bir şey, açık şirk olan diyelim ki yardım isteme meselesinde, adak meselesinde, kurban meselesinde öyle bir söz söylüyorlar. Bak, yardım isteme o kadar açık bir söz ki. Şimdi benim buradaki adamdan da yardım istemem var. Yani kabirde yatan ölüden de var değil mi? İbadetin bir sınırı var ya. İbadet kapsamında olan istaneden bahsedeyim. Yani mesela... Muhammed'in aslında o konularla alakalı veya ailesinden, ahvalından herhangi birisi diyor mu ki mesela mezhebin gereği işte kişinin mezhebi değildir demiyor. Mesela şefaat meselesi onu diyor. Çünkü neden? Çünkü kişi zaten yaptığı tevhidle yaptığı amel de dua olmaktan çıkar. Tamam mı? Allah'tan başkasına dua eden her zaman, her zeminde müşriktir. Abi bu aslında hepsini okuyoruz, birilerini okutuyoruz. Burada konuşmamız gereken şey bunları cem etmek olması lazım. Diyor ki, nasıl cem? Yoksa asılları biz biliyoruz onları elhamdülillah. Yok, tamam, yani cem edin bana. Tamam, cem et. Ben büyük şirk dediğine Şeyh Muhammed'in, ben küçük şirk diyorum, İbn-i Teymiye de öyle diyor. Bu seddü şeydir diyor, zeriadır, şerrinin önünün açılmasıdır diyor böyle bir fiil ama bidattır diyor. Taberi ona müstehaptır diyor, Şeyh Muhammed de ona şirktir diyor. Yani bana sizin usulünüze göre bu alimlerin Müslüman olduğunu ispatlamanız lazım yani. Şimdi, bir cem edin, ben de diyeyim, tamam ben hata etmişim, ben dininize giriyorum. Cem etmeniz için ortada tamamen bir seferlik iki tane mesele olması lazım. Mesela bak, diyelim ki Muhammed bin Abdülayak dese ki, bir kişi hangi teminle giderse gitsin, yani isterse yaptığı iş dua makamında olsun, isterse olmasın, tamam bir kişi kabrin başına gidip, bana şefaat dedikten sonra kafirdir, ben onun tevhidine bakmam. Mesela diyelim ki böyle bir söz olsa, böyle tarafta da bunu zıttı bir söz olsa tamam bunu... Böyle bir söz abi, ispatlarız Allah'ın izniyle. Cem etmek için uğraşın. Havaya sonra... konuşmuyoruz. Uğraşın inşallah burada... bir dahaki oturumda cem edin gelin. Hayır bak burada... Sana yani demek istiyorum ki ben. Muhammed bin Abdülayak diyor ki mesela, Allah'tan başkasından şefaat istemek şirktir diyor değil mi? Tamam. Kabirlerden şefaat isteyenler de müşrik. Zaten İbn-i Kayyım da başkalarının ona benzer ifadeleri var. Biliyorum abi. Genel ifadeler var. Evet. Tamam mı? Başka yerlerde de mesela İbn-i Teymiye sırat-ı müstakimde alıyor onların delillerini. Tekfir etmiyor mesela. Yani o karşı taraf. Peki neden tekfir etmiyor? Çünkü i̇şte o yani, soruyu soruyorum. Yani tekfir etmiyor. Anlatıyor mu işte? Diyorum ki adamlar yani Resuller kabirlerinde sağdır veya genel olarak ölülerin işitmesi meselesi zaten tartışılıyor. Bazıları diyor ki her zaman işitir. Bazısı diyor ki hiç işitmez, bazı diyor ki bazen işitir, bazen işitir. Tamam bak bunları da biliyorum. Tamam. Ben diyorum ki yani, aynı suvarı konuşan 3 tane alim var. Aynı suvar dediğim şeyi anlaşıyoruz inşallah. Yani birinci o bahsettiğim İmam Nevevi'nin Allah alim değildir, Allah işitmez diyenlerin kafir olduğuna ümmet icma etmiş. Tamam, birinci suvar bu. Bir de ikinci suvar var. Allah alimdir, ilimsiz. Allah işitilir, işitmesi. Bu da ikinci suvar, tamam. O 3 tane alim de bu bahsettiğim suvarda konuşuyorlar. O da ne? Bir ölünün kabrinin başına gidip bu ölü ister peygamber olsun ister başka birisi olsun. Duyduğuna dair naslara bakaraktan adamın orada Allah'a dua et, Allah benim günahlarımı bağışlasın demesine bir tanesi büyük şirk diyor, bir tanesi bidat diyor, bir tanesi de müstehaptır diyor. Yani sizin usulünüze göre bu 3 alimi nasıl aynı dine ya, sokacağız? Tamam da bak İlyas, sen normalde bir iddia ortaya atıyorsun, tamam mı? İddia ne diyor? İddia aldığını doldurayım ben alimlerin kitaplarıyla. Ortaya atıyorsun, iddia şu. Sen diyorsun ki Muhammed bin Abdülvehhab'la İbn-i Teymiye ve diğer alimlerin sözü çelişiyor. Ben de diyorum ki çelişmiyor. Onlar aslında aynı şeyi söylüyor. Ben de onu yani, söylüyorum sana. Yani aptal değiliz, okuduğumuzu anlıyoruz. Aynı şeyden bahsediyoruz. İspat ettin. İspat tamam, edeyim. Ben de edeyim. Yok yok, hayır. Aynı şeyi söylüyor dedi. Abi nakilleri bilmiyor. Neyi ispat edecek? Benden ilk defa duydu Taberi'nin öyle söylediğini yani. Ya yok. Neyi ispat edecek yani? Değil İlk defa duymadım. Yok, Taberi... Öyle bir şey demiyordur da belki hadis... Bak demiyordur diyor. Yani netlik et güzel abi. Bak ben sana ispatlarım Taberi tefsirinden. Nisa 64'ten. Sözümü sağlayayım da. Buyurun. Demiyordur derken ben İbn-i Kesir'de de okudum mesela. İbn-i Kesir yorum yapmaksızın o Utsi'den gelen tamam. Bedevi hadisini naklediyor. Herhangi bir anlattı. Niye naklediyor o zaman şirkte yani? Tamam mı? Şirkin naklini mi yapıyor İbn-i Kesir? Ya belki ehline naklediyor. Bilmiyorum artık yani. Ne şekilde naklediyor. Belki hadisi senedini ortaya koyuyor. Evet. Ehli onu anlar diyor. Artık biliyor musun? Evet. Naklediyor. Herhangi bir yorum yapmıyor. Ya velev ki de yapsın. Mesela İbn-i Kesir'den öyle bir yorum geleceğini zannetme. Ama diyelim Kurtubi diyebilir belki. Diyelim ki İbn-i Hacer Eytemi diyebilir. Başkası diyebilir. Halep Müslüman mı onlar? Mütahir ulemasında. Tamam Müslümandır. Böyle diyenlerin arasında Müslüman olanlar da vardır. Çünkü ben bir arkadaş gördüm, o da sizin gibi düşünüyordu, o yani gerçekten tahkik etmiş meseleyi diyordu yani. Taberi bu söz söylediyse kafirdir, Kurtubi de kafirdir, Müslüman değiller diyor. Sizin yani. Gibi düşünen, ben de diyordum, bir mesele yok, var var. Yani böyle zincir tekfirde sizin gibi ilerleyen nihai yapan arkadaşlar vardı. Bu meseleyi tahkik etmiş, yok çok var, Arap dünyası da ben çok tanıyorum yani. Yok, onlarla da konuşuyorum. Tamam, onlara göre zaten bilmek... Müslüman değil ki yani. O İslam. Ya onlar bir sürü usul ihtas ediyorlar. Yani kim normal... onlar kim? İşte o dediğin. O dediğin tarzda kişiler. Yani şimdi biz burada... O zaten tek başına Müslüman olduğunu söylüyordu. Şeyi de tekfir ediyordu. İbn-i Kesir'i de tekfir ediyordu. Tamam işte. O nakli yaptığından dolayı. İbn-i Kesir kafir yani dedi. Şimdi bak normalde biz burada sizinle tartışıyorsak biz öbür taraftan da başka kişilerle de tartışıyoruz. Doğrudur, yani. Doğrudur. Mesela uçtu ona. Yok şunu söyleme. Ben bunu niye naklettim size? O arkadaş tahkik etmişti. Taberi'nin böyle, yani gerçekten inancına sadık bir insandı. Dedi ki, bana göre bu küfürdür kardeşim dedi. Bir adam buna bidattır, müstehaptır derse kafirdir. İster Taberi olsun, ister ya, budur. Benim akidem Kur'an'dır dedi yani. Küfür dediği şey ne? Ne? Onun küfür bahsettiğim şey, ölünün kabrine gidip Allah'a dua et, Allah bizim günahlarımızı bağışlasın demek. Ya bu kişi buna mutlak anlamda küfür diyorsa herhangi bir şeyini gözetmezsiniz ama o kişi zaten tevhid anlamadığını gösteriyor. Çünkü tevhidi anlamıyor. Moşet Muhammed tevhidi anlamıyor çünkü küfür hayır, diyor oraya. Hayır, ben de sana sabahtan beri zaten onu izah etmeye demek istiyorum ki sen bana Şeyh Muhammed Nafturi alın, hani şöyle bir sözünü getirsen, hani dese ki mesela, Muhammed Nafturi diyor ki ben biliyorum evet, o alimlerin tevhidlerini de biliyorum, kabirlerine saldırı meselesinde hepsini biliyorum. Tamam mı? Yani bir kişi hangi tevhidi getirirse getirsin, efendim isterse yaptığı dua makamında olmasın, ister istigase makamında olmasın, ne? Sırf kabrin başına gidip şefaat isteyerek bu kişi kafir olur. Tamam, aynen böyle söylüyor. Aynen böyle söylüyor. Aynen böyle söylüyor. O zaman bir iddiamı ispatlaman lazım. İspatlayacağız inşallah. Bak, sözüm alimler hakkında yani böyle söylemedikleri söyleyebilecek kadar bak, zalim. Ama bak, benim sözümde bazı oturuz, biraz noktaları var. Anlamadım mı? Diyor ki... Anladım, diyor ben çok iyi anlıyorum. Diyor ki, hiçbir tevhidi anlatsın diyor. Yani. Kabrin başına gider. Tevil de getirse, yaptığı iş dua da olmasa... Hafsuddin olduktan sonra tevil mi olur? Ya yani? Hafsuddin olan mesele nedir? Ya bunu... Ölümden yardım dilemek için. Muhammed'in Abdülhamid'e bilmeyecek kadar acizdir. Hafsuddin olan nedir? Allah'tan başkasını. Bakın ben nasıl cem ediyorum söyleyeyim. Ben sizden istedim, yarım saattir onu cem edemediniz. Bakın, sizin o bahsettiğiniz ayet, ölülere dua etseniz ondan size işitemezler. Allah Azze ve Celle'nin bu söylediği ayetin kat'i delalet ettiği yer neresi? Bir adam evinde oturuyorken yanında hazır olmayan bir ölüye hitap etmesi ki gücü yetmeyeceği bir şey ondan talep ettiği için bu adam kafir. Peki bu, ne yapmış olur? Bir dakika ben cemimi bitireyim inşallah. Bu birinci su var. Bir de ikinci su var. Şeriatta naslar var. Ölü kabrin başında işitir. Gidiyoruz oraya. Bir adam gidiyor kabrin başına bu naslara bakaraktan Allah Azze ve Celle'nin günahlarını affetmesi için ölüden talepte bulunuyor. Bu ise ayetin hükmünün dahilinde mi burası zan? Bir alim diyebilir ki bana göre küfürdür. Bir alim der ki küfür değildir. Bakın çok basit bir hadis var. Men ete arrafen fesaddakahu bima yakul lem tukbel lehu salah 40 yevmen. Kim bir arrafa gelir söylediğini tasdik ederse 40 gün namazı kabul olmaz. Küçük küfür mü büyük küfür mü? Bu hadisteki anlatılan küçük küfür. Yani nereden biliyoruz? 40 gün namazı kabul olmaz ibaresinden anlıyoruz. Şimdi bak İmam Ahmet'ten iki rivayet gelmiş. İmam Ahmet diyor ki büyük küfürdür. Diğer rivayette de diyor ki küçük küfürdür. Allahu alim diyor alimler. Bu hadisi şerh ederken. E şimdi niye böyle bir ihtilaf var? Çünkü nas'ın delaleti zan burada. Zan olduğu yerde benim anlayışım da nas değildir ki bana muhalefet eden adam yani kâfir. Nas'ın delaleti var. Bir de hem de kişinin yaptığı amelin sorgulanması. Alimler mesela şu noktada herhangi bir itirafları yok. Bir kişi diyelim ki gaybı bildiği zannıyla, gaybı bildiği düşüncesiyle kâhine gider. Onunla gaybı bildiğini tasdik eder. Bu kimse icmayla kâfir. Orada ihtilafı yok. Bunu tekfir ettiğin de kâfirdir. Burada... Yo, adam gaybı bilmediğini iddia ediyor da cinleri var mesela haber alıyor cinlerden. Ondan tasdik ediyor. Bu adamın küfrü zan işte. Yani İmam Ahmed diyor ki bu adam kafirdir. Diğer rivayetinde de diyor ki yok bu adam şeydir, küçük küfür işlemiştir, kafir olmaz. Bakın çok basit bir yani, Şeyh Muhammed. Ben onu anlatacağım. Yani Şeyh Muhammed Tağut Risalesi'nde Tağut'un dördüncü çeşidi sihirbazdır diyor. İmam Ahmed sihir yaptıran adamı zatında tekfir ederken Ebu Hanife ile İmam Şafii Muğni ve İbn-i Kudame naklediyor. İçinde küfür varsa kafirdir diyor. Ahmet'in tağut dediğine bunlar Müslüman diyor. Peki şöyle sorayım ben sana. Muhammed bin Abdülvahab'ın mesela manası tağut risalesi var. 5 tane çeşidini sayıyor. Ezber Arapçasından okuyayım istiyorsan. Tamam. Şimdi orada tağut dediği mesele hakkında herhangi bir ihtilaf var mı? Mesela diyor ki orada. Ha işte ümmetin ihtilafı. Bak bak. Diyor ki orada gaybı bildiğini iddia eden diyor. Değil mi? O beşincisi. Dördüncüsü sihirbaz. O beşincisi. Ben sana Arapçasından istiyorsan Risale Bismillah diyeyim baştan sona okuyayım. Dördüncüsü sihirbaz. Beşincisi gaybı bildiğini iddia eden. Bir, şeytan. Tamam. İki, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen hakim. Üç, Allah'ın şeriatını değiştiren tamam. Zorba yönetici. Dört, sihirbaz. Beş de gaybı bildiğini iddia eden. Hayır. Beşincisi Allah'tan başkasını ibadete çağıran. O Risale-i Kalbe'yi geçen şahsı. Allah'tan başkasını ibadete çağıran. Siz laptop getirmediniz. Böyle program yok herhalde değil mi? Var mı laptop? Laptop var da Şeyh'in Arapça risaleleri varsa hemen tahkik edelim inşallah. Havaya uçmasın. Şimdi var mı şey? Var. Şimdi var mı? Yani tamam. Şimdi ben şunu soruyorum. Yani Şeyh Muhammed 4'te saymış, 5'te saymış. Bu mesele değil. Yani Ahmed'in tağut dediğine Şafii ile Ebu Hanif çünkü bir adamı sihir yaptığın zaman, küfrüne hükmettiği zaman bu adam küfürde haddi aşmıştır, tağuttur. Ahmet'in tağut dediğine Şafii ile Ebu Hanife Müslüman diyor, fasık diyor. Mesele öyle mi? Ben de sana onu soruyorum. Yani İbn-i Kudame naklediyor. Mesele öyle mi diyorsun? Diyorum ki sen, bak sen şu an kusura bakma sadece lafızlar üzerine hareket ediyorsun. Nasıl hareket edeceğim? Nasları cem etmeye çalışıyoruz şu an. Tutup yani ben size burada ilim talimine bulunmaya gelmedim. Siz de bana gelmediniz. Biz burada nasların cem'ini konuşuyoruz. Ben size bu nası sizin usulünüze göre bu meseleyi, sihir ihtilafını tamam. Sizin usulünüze göre cem edin diyorum. Ben de sana diyorum ki bak orada mesela Muhammed bin Abdullah kalbi bildiğini iddia eden diye saymış değil mi tavuk? Kalbi bildiğini iddia eden diye. Peki ben de sana diyorum ki kalbi bildiğini iddia eden herhangi bir kimse hakkında ihtilaf var mı alimler? İhtilaf yok tabii ki. Tamam, orada icma var. İşte, biz burada şunu konuşuyoruz. Muhammed sihir yaptıran hükmünü konuşuyoruz. Ama kendim dedin ki. Demagojide ben yedim. Yani mesela siz bu usulü alıyorsunuz. Mevcut tağut hakkında birisi burada diyor ki ya o tağutun tekfir hakkında ben itiraf ediyorum. Bak ben o adama Müslüman demem. Bu mesele ümmetin icma ettiği bir mesele. Teşri. Ya izah edeyim. Teşri çünkü o. Ümmet icma etmiş. Adam bugün tağutunda itiraf varsa diyor. Tağut'un tekfir noktasında ihtilaf varsa diyor, bu da tağut tekfir etmeyen tekfir edilmiyor. Bak çok açık bir söz. Bugünkü tağut için ihtilaf var diyorsa, yani eğer diyorsa ki Halis abi o yazdığı kitapta bugünkü tağut'un tekfirinde ihtilaf olabilir ki ben yakinen tanıyorum onu tekfir etmeyenler tekfir ediyor. Yani bak ucu açık bir söz. Sihirbaz da tağut'tu. Orada da ihtilaf var. Nereden biliyoruz onu kastetmediğini? Yok, kastetleri var. Neyse o hadis meselesi burada. Evet, tamam ben de soruyorum yani bakın. Yani gaybı bildiğini iddia edenin küfrüne icma var. Kafir demeyen kafir. Yani, ben size ikinci sureti soruyorum. Bakın içinde sihir, içinde küfür olmayan, şeytana ibadet olmayan, cinleri kullanarak yapılan bir sihirin hükmünde Ahmet kafirdir diyor. Şafii ile Ebu Hanife de değildir diyor. Tamam. Bana usulünüze göre cem edin bunu. Ya tamam işte cem ediyorum. Sen, nasıl? Söyle abi. Yani bak, diyorum ki sana. Tavuk, yani sihirbaza neden tavuk denir? Tavuk denmeye sebep vermedin yani. Sonuçta kendi ilahını iddia ettiği için. Neden? Gaybı bildiğini iddia ederek ilahını iddia ediyor. Bir. Fayda zarar verme etkisine sahip olduğunu iddia ederek ilahını iddia ediyor. İçine çok şey yüklenir. Halis de işte tağut olmakla şunu iddia ediyor, bunu iddia ediyor. Onu konuşmuyorum. Ben tamam. İslam'daki hükmünü konuşuyorum. Tavuk. Şimdi bakın az önce dediniz ki küfür işleyen kafir, doğru mu? Yani oradan da zincir gidiyor. Ama sihre gelince mesele Şafii Ebu Hanife olunca duruyoruz orada. Hayır. Hemen tevhide gidiyoruz. İhtilaflı meselelerin hepsi geçmişte bitmiş, nokta konmuş. Bugünkü meselelerin hepsi icmai. Hayır bugün de hepsi. Bugün de ihtilaf olur. Ha mesela sizin ihtilaf vuku bulan bir mesele söyleyin yani. şunlar bizim muhaliflerimiz, burada ihtilafımız var ama biz bu adamları tekfir etmiyoruz diyebileceğiniz bir örnek mesela. Ya bizim muhaliflerimizle alakalı değil de yani çünkü biz olmaz zaten tevhidi bilmiyoruz insan ve biz ayrı bir konu da. Kendi içimizde de olduk, başka zamanlarda da olduk. Yani birçok kişi olur bizi tekfir ediyoruz, biz tekfir etmeyin mesela tamam mı? Yani o tarz ihtilaflar olur çünkü burada hepsini tek tek anlatacak durumumuz yok. Yani bizim burada çünkü meselelere yaklaşımımız verir yani. Mesela tavuk. Neden tavuk denmiş? Tavuk denme sebebi verir. Allah'ın haricinde kendisine ilahlık nispet ettiği için. Zaten İmam Şafii'nin tekfir etmediği sihirbaz hangisi? Kendisine ilahlık nispet etmiyor. Sihirbazı tekfir etmiyor İmam Şafii. Ben bunu çok iyi biliyorum, anlıyorum. Ben de diyorum ki Ahmet'in kafir dediğine o Müslüman diyor. Nasıl cem ediyorsunuz kafire kafir demeye kaydetsin? Ya tamam da orada alimler mesela açık meselede icma diyorlar, kapalı meselede... Bunun kapalı olduğunu kim söylüyor? Yani Bakara 102 çok açık. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحْرِ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلِي الشَّيَاطِينَ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ نِيَ الشَّيْطَانُ كَافِرٌ وَهُوَ يُعَلِّمُ النَّاسَ السِّحْرَ تَعْلِيمُ السِّحْرِ يَا إِمَامُ الشَّافِعِيِّ يَا دَيْنُ كُوْ گُرُشْ دَوَان دِيرِسَ چُقُيُور دِيَ زَارَن اونا بَنْزَر بِر چُوْ نَقْص وَار دِيَ نَاسِك يَانِ مُسْلِمَانَا سُورْمَك قِسْتُر مُسْلِمَانَا اُدُرْمَك چُقُدُر يَا اونا بَنْزَر بِر بُ بَازِي اونا سَادَان بِر تَانِزِ اَگَر كِ دِيَ اُو كِشِي دِيَ سِيْرْبَاز سِيْرْ يَاپَارْكَن دِيَ كُفْرَ گِرَسَ دِيَ şirke girerse, kendisinin uluhiyetini, rubiyetini iptal etsin. Kâfirdir diyor mesela öbür taraf. Burada anlayışın ucunu açıyoruz da niye diğer meselelerde kapatıyoruz? Yani ölçüsü ne yani? Ölçüsü meselenin bir, açık veya kapalı olması. İşte onu kim belirliyor? Dinin açıklığını ve kafiliğini kim belirliyor? Ama bu yani bu az çok bilinen bir şeydir. Yani mesela alimler şeyleri kıble... Bu adam der ki bana kapalı, o der ki açık, o der ki kapalı. Şahısların nezdinde kapalı olması önemli değil. Yani mesela birisi buradan çıkabilir ki namaz meselesi bana kapalı. Ben namaz var mı bilmiyorum diyebilir yani. Tam sihrin bu çeşidinin hafi olduğunun delili ne yani? Onu belirleyen kim yani? Evet. Ben de derim ki Bakara 102 çok açık, subutu da kat'i, delaleti de kat'i. Öyle mi? Herkesin işte alt üstte konuşuyor. Subutu da kat'i, delaleti kat'i. Herkes öğrendi bunu zaten seslerden. Herkes diline dolamış konuşuyor işte. Bakara 102'de ben de çıkarım derim ki subutu da katlidir, delaleti de katlidir. Sihrin bütün çeşitlerini içerir. Dolayısıyla Şafii ile Ebu Hanife nasıl tekfir ettiğini tekfir etmemiştirler. Kafirdir derim. Bakın Türkiye'de, bakın Türkiye'de öyle bir tekfir zihniyeti var ki adam dese ki müşriklerin kestiğini ben yerim işte besmeledir illet. Yedi cesini tekfir ederler. Niye? İşte sahabenin icması var. Selefin icması var. Selefin icmasına muhalefet ettiler. O yüzden kafirler. Sahabe icma etmiş namazı terk edenin kafir olduğuna. Ebu Hanife ile Şafii Müslüman diyorlar. Ebu Hanife ile Şafii Müslüman oluyor da sahabenin icmasına muhalefet edince. Birileri bu 1400 sonra çıkıp da et meselesine muhalefet edince niye kafir oluyor? Ya, şimdi bu adalet midir, İslam mıdır? Ben de soruyorum ben size yani. Defalarca söylüyorum, biz de piyasadaki bu tanıdığı kişilerle karıştırma. Tanıyoruz abi sizi. Abi biz tamam. Sizlerinizi çok iyi takip ediyoruz. Tamam. Ben işte nikah hakkında, bütün yazılarınızı okudum yani Allah'ım. Tamam okumuş olabilirsin. Ben yani hepsini tekrar tekrar tasdik yani, ediyorum inşallah. Yani biliyoruz piyasadaki yani cahil bir adamlar sözler bizi ilgilenmiyor. Adam diyormuş ki, tamam mesela et meselesi, diyelim ki ben derim ki diyelim ki et meselesinden muhalefet edelim. Bir daha işlemiştik. Ha, yerine göre küfre... Bidatçı mıdır, kürafir midir size göre et meselesine muhalifine? Yalanlıyorsa zaten kâfirdir ama... Yok hayır, yani bu şimdi mücmel sözler. Ben size muayyen bir şey soruyorum. Bir adam dese ki illet... Bu arkadaş diyor ki illet besmeledir. Bu arkadaş Müslüman mı? Yani sizden biri olsa da çıksa dese ki illet besmeledir. Bu adam Müslüman mı? Böyle bir şey diyorum. Zaten tekfir ediniz. Zaten bu dinin aslına giren bir konu değil. Birincisi. Nasıl? Sahabenin icması var yani. Nasıl? Yani sözlerimi yanlar diyorum ki dinin aslına giren bir konu değil. Ne demek? Sahabenin icması mı dinin aslına girmiyor? Ya yeryüzünde icması masum olan tek topluluk sahabe. Sahabe dönemde dinin aslına giriyorsa sahabe olmadığı dönem dinin aslına giren şey olduğu zaman yani bunu nasıl ilave ediyorsun? Hayır yani. Peygamber kalasın Bukhari'de hadis var. Tamam, tamam güzel söylüyorsun ben de ispatlıyorum sana. Peygamber kalasın Bukhari'deki hadiste Zeyd ibn Amr ibn Nufeyl'e gidiyor. Et sununca peygamber imtina ediyor. İbrahim'in şeriatında da böyleydi. Bütün bizim arkadaş var Rus. Adam iman etmiş ailesi katı Hristiyan bu arkadaşın kestiğini yemiyorlar ya. Hristiyanlar da kendi dininin dışındakilerin kestiğini yemiyor. Biz değiliz yani. Bütün dinlerde ortaktı bu zaten. Ama bu söylediklerin o sarf olmaz ki. Dinin aslında bu söylediklerle mi? İspatın bu mu yani? Daha ne diyeyim abi? Önce ümmetten. Bukhari'deki hadisi getirdi. Peygamber Zeyd İbn-i Amr İbn-i Nufeyn'e gidiyor. Et sunuyor. Yemiyor. Diyor ki ben müşriklerin kestiğini yemiyorum diyor. Ondan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yiyor. Ya şimdi ama orada da İbn-i Teymiye şey de diyor yani. Bu et meselesi. Bakın değil. Olayın ben tafsilata sevgili konuşmuyorum. Abi hüccetin ne dedi? Ben de hüccetimi getirdim. Hüccet bu. Yok. Peygamberlik gelmeden ya önce de müşriklerin kestiğini yemiyor. Ben iki mesele ağzını farkı ayırt etmek için. İbn-i Teymiye diyor ki putlara kesilenleri diyor haramdır. Bütün şeriatları da diyor. Sabitler diyor mesela. Ama diyor müşriklerin diyor, et için kestiği şeylerin haramdır diyor. Ancak diyor. Şeriat vasıtasıyla bilmiyor muyuz? O şeyin izahını nasıl söylüyorsunuz? Zeytin Anır hadisesi. Ya bir de yani İslam'da var olan, meşhur olan bir şeyi terk etmek, ihlal etmek küfür değil ki. Yani bunun kişinin ameline, fiiline bakmak lazım. Niyetine, kastına bakmak lazım. Saat kaç bu anda? 7:45. Yani bu konularda bilmiyorum birbirimizi iyi anlamamız lazım yani şimdi eğer ki burada bir anlaşamıyoruz yani silsile tek bir sözünü yani şu şeyi anlarsak geçen... Vallahi biz hem iddiacı taraf hem hakim olursak bu iş olmaz. Yani hiçbir hakim ben haksızım demez. Yok yok. Biz iddia ve iddiacı ve iddia edilen taraf oluruz. Dinleyenler karar verirler, hakim olurlar onlar. Kim yani anlaşıyor, kim yani anlaşamıyor, kim delille konuşuyor, yani kim delilsiz konuşuyor. Allah anlasın da o ayrı mesele de yani birbirimizi anlayamıyoruz. Yani biz şu an kendimizi ifade edemeyiz. Ben seni anlıyorum. Sen diyorsun ki ya işte madem böyle siz her meselede tekfir ediyorsunuz. İşte alimlerin... Tabi usul dediğiniz şey budur yani. Yani. Adamdan adama değişmez. İşte ben de anlatıyorum size. Bir şey kat'i nasla küfrü sabitse onu tekfir etmeyen adam kafirdir. Bakın kafire kafir demeyen kafirdir kardeşini nakleden alimler kim? Bana peki işte, bugünkü bizim... Özür dilerim. Ben tamam. İzah edeyim inşallah. Kadiyyat değil mi? Doğru mu? Şifada. Kadiyyat diyor ki kafire kafir demeyen kafirdir. Evet. Peki kadiyyat hangi örneği veriyor? Diyor ki Yahudi Hristiyanları tekfir etmeyen mesela diyor. İmam Behudi, işte Behuti, Hanbelilerin büyüklerinden fıkıh kitabı var. Mustakni'ye yazdığı şerhte. Riddet babında anlatıyor. Diyor ki kafire kafir demeyen kafirdir. Mesela Hristiyan ve Yahudiler kafir demeyen kafirdir. Çünkü nasıl yalanlamıştır diyor. Yani bana onun haricinde... Bir tane hani şey gösterin, kafire kafir demeyen kafirdir kardeşinin tatbikini bir meselede gösterin ki hani Kur'an'da belirtilmemiş, içtihatla sonucuna varılmış ve ona rağmen kafir demiş alimler. Ya subhanallah bu kaidenin nakledildiği meselelere bakıyoruz. Hepsi لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالِينَ اللّٰهُ سَلِسُ سَلَسَ dediler ki kafirler Allah üçün üçüncüsüdür. Doğru mu? Tamam. Nasla sabit yani. Bunda aklı yerinde olan ya, mecnun olan herkese... Yani şunu anlıyoruz yani mesela Allah Hristiyan ve Yahudileri tekfir etti. Tekfir etmeyen tekfir edilir. Allah Budistleri tekfir etmedi. Nas yok çünkü aslında. Aşağıya. Öyle mi dedim yani? Ya şimdi ne anlayacağız hocam? Bunu niye ya onu demedim ki ben. Nas eğer Budistleri de tekfir ediyorsa Budistleri de tekfir edeceksin. Türkleri de tekfir ettiyse Türkleri de tekfir edeceksin. Çünkü... Nas'ın tekfir ettiğini tekfir edeceksin. Ama Nas'ın delaletinin zanni olduğu yerde benim anlayışım veya hayır. Sizin anlayışınız nas değildir. Tamam. Bize muhalefet eden kafir olmaz. Ya tamam biz o zan, bak önce şunu test etmek lazım. Bugün günümüzde bu güncel bütün meseleleri konuşuyoruz ya, bütün fırkalar. Mesela çok. Diyorsun ya, birisi geliyor mesela oradan diyor ki et yemin yiyen kafirdir. Adam zaten usul kayda bir şey bilmiyor ki. Tamam ben adam, size bir şey söyleyeyim. Ben de haddimi bileyim. Şimdi ben kitap okumamışım. Meseleleri bilmiyorum, alimlerin tartışmalarını bilmiyorum, itirafları bilmiyorum, bilmem şunu bilmiyorum, bunu bilmiyorum. Ya ne konuşuyorsun ki ya? Kur'an mahluktur diyen kafir midir? Kafirdir. Ona kafir demeyen? Yerine göre kafir. Niye yerine göre? Kaide koyduk ya, yani. Ama mesela tafsilatı nedir size göre? Kur'an mahluktur diyen bir adam nasıl kafir olmaz? Nasıl yani? Nasıl olmaz yani? Sana göre nasıl olmaz? Ya ben öyle bir iddiam yok ki. İddia makamı sizsiniz, siz ispatlayacaksınız yani. Ya ben iddia bakın İbn-i Teymiye. İbn-i Teymiye. İbn-i Teymiye seleften 10 tane nakil yapıyor. Kafire kafir demeyen kafirdir. Kur'an mahluktur. Diyen ona kafirdir. Ona kafir demeyen kafirdir. Tamam ben cevap veriyorum. Ben diyorum, sıkıyorsun bak. Yok. Cevap vereceğim. Günümüzdeki mesele alimlerin tartıştığı meselelerden uzaktan yakından hiçbir alet yok. Kur'an mahluktur bak. Sözü niye küfür? Yok yok bak. Kur'an mahluktur sözü niye küfür? İsa'yı. Tamam ona geleceğiz de. Günümüzdeki mesele nedir? Açık güneş gibi var. Ne tartışıyorsunuz falan? Sağlıkta muhakim olmak. Kur'an mahluktur'un neresi yok. Kapalı? Yok yok. Kur'an mahluktur demek ya, ne demek? Söz bak söz. Ne demek işte ya, soruyorum. Söz. Ne demek? Ya Allah'ın niye kelamı küfür? Mahluktur. Kur'an Allah, niye mahluktur? Allah'ın kelamı mahluktur diyor adam yani. Tamam ne demektir bu yani? Ne demek bu? Sonucu ne bunun? Ya Allah'a yaratılmış bu Allah'a benziyor. Allah'a mahluk diyor adam yani. Tamam yani. E şimdi Allah'a mahluk demek kapalıysa ne açık? Peki bu adam onu mu kastediyor? Sözünün tevhidi mi oraya gidiyor? Sözün meali mi oraya gidiyor? Bakın İbn-i Teymiye Mecmuatül Fetava'da diyor ki Kur'an mahluktur. Allah ahirette görülmez gibi hafi bidatları söyleyenler, müçtehitseler, kafirdirler. Ama mukallitseler fısklarına hükmederler. Neden öyle diyor peki? Niye bunu tamam, yapıyor? Bana cemedin. Ya tamam sen yaz. Ben anlamıyorum. Ya, tamam, da, siz bana cemedin. Ben bilmiyorum. Yapayım. Ben size soruyorum. Ne? Söyleyeyim. Ya sence mi yapmam lazım ya? Sen nasıl bakıyorsun meseleye? Alimler çünkü zecir babından kullanmışlar bu kaideyi bazı şey yerlerde. Bakın sakındırmak için. Adam bana geliyor Fethullah Gülen soruyor. Diyorum ki ya o kafir ona kafir demeyen de kafir. Hani küfür açık malum biliniyor. Adam hiç şüphe etmesin bundan diye adama önünü açıyorsun böyle doğru mu? Tamam. Alimler de bunu yapmış Kur'an mahluktur meselesinde. Millet buna meyletmesin diye kafirdir, kafir demeyen kafirdir. Peki tatbikine bakıyorum İbn-i Teymiye'nin. Ben size Mecmuatül Fetava'dan sayfasına kadar getireceğim. Tekfirdi işte alimler diyor ki. Ya mukallitler fasıktır diyor Kur'an mahluktur diyen mukallitler. İşte bana cemedin. Yani o adam işte alim onu söylüyorsa demek ki o kişinin tevhidini dinliyor ki söylüyor. Nedir işte yani tevhid? Yani Kur'an mahluktur demenin tevhidi mi oluyor? Ama bizim de bu mesele tartışıyor. Evet, şöyle söyleyeyim. Tevhid ne işe yarar? Yani bir kişi tevhid ehli olduğu için niye kurtulur mesela? Yani bunun da söylediğimiz bir ilerisi var değil mi? Dayanılmış bir şey var. Çünkü yani şu. Biz o tek kişinin tevhidine bakarız ki bu kişi Allah ve Resulüne iman eden birisi midir? Allah ve Resulüne tekzip eden, yalanlayan birisidir. Biz buna bakarız. Değil mi? Yani tevhidin getirilme sebebidir. Çünkü mesela Kur'an mahluktur diyor adam. Bir kere Kur'an mahluktur sözü. Selef'in zamanında ve Allah Resulü zamanında olumlu veya olumsuz şekilde olmayan bir söz. Değil mi yani? Sonradan ortaya çıkmış bir söz. Şimdi mesela şahsen niyeti soruyor. Adam belir eder ki oy da sonradan çıkmış. Tamam oy da sonradan çıkmış. Aa aynısı. Yani neyi alırsan al. Burada önemli olan şudur. Biz şuna test vereceğiz burada tamam mı? Bir, bu adam Allah'ın haricinleri ilah ve rab ediniyor mu? İkincisi, Allah ve Resulü'nü yalanlıyor mu, yalanlamıyor mu? Biz bunu bakacağız. Aynı sözleri ben de baştan beri söylüyorum. Hep tamam. Aynı şeyler etrafında dönüp duruyorum. Ama ya zaten... Bana cem etmiyorsunuz nasları yani. Şimdi Kur'an mahluktur diyen mukallit fasık oluyor İbn-i Teymiye'nin sözüyle. Ondan sonra müçtehit de ben bitireyim inşallah. Müçtehit de kafir oluyor. İbn-i Teymiye de buna rağmen Müslüman oluyor. Bugün bir adam oyda böyle bir tafsilat yapsa kafir oluyor. Kafir demeyenler de kafir oluyor. Yani bu adaletin neresinde var? Ben de soruyorum. Bu adamın mesela oyda tafsilat yapan adamı zaten mesela biz dinliyoruz mesela tamam mı? Biz açıklıyoruz. Mesela adam sen neye göre tafsilat getirdin? Mesela oy meselesine neye göre açıklama getirdin? Adam mesela şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki ya diyor oy meselesinin hakkında diyor işte alim saptırıcı alimlerin diyor fetvalar var falan. İşte bundan dolayı diyor mesela kişi diyor oy kullanıyor. Peki şunu soruyoruz. Bu oy kullanan kişi bu yaptığı amelin kanun koyma teşkil olduğunu biliyor mu? Biliyor. Orada başka diğer küfür amelleri icra edildiğini biliyor mu? Biliyor. Ya tabii onlar da biliyor. Peki ne yapıyor bu adam? Tevhili var. Bak. O duranların hiçbiri böyle bir adamın tekfirinde durmuyorlar yani. O sizin anladığınız şey. Bizim yani. Hep yanlış okuyoruz. Yani şimdi Ebu Katade'nin öbürlerini gösteriyor. Ben onları savunmuyorum. Onlar benim alimimdir de tek kelime söylemedim. Yani hemen isim vermeyin inşallah. Gerek yok yani. Bu gerek yok. Bu aslı din değil o adam. Bak bu sesi herkes dinliyor. Adamın biri sever ben kötü bir şey söylerim. Adam tevhidden sorur. Aslı din midir Ebu Katade? Ben size soruyorum yani. Aslı Ebu Bakır aslı din midir? Bak adama küfrü izah olmamış. Mükellef midir onunla? Adam boşuna halini araştırıp kendini mükellef. Böyle düşünen bir adamı soralım. Yani böyle düşünen bir adam. Nasıl düşünen bir adam? Ya diyor ki işte saptırıcı alimler diyor fetva verdi diyor. O yüzden bu kişiler diyor mazurdur diyor mesela oy kullanma. Alim fetva verdi diye mazurdur diyorsa bu adam İslam'ı anlamamış. Böyle bir özür mü olur? Yani Allah'ın ya, özür koyduğundan başka özrü yoktur ya, yani. Şirkin şey özrü bir tanedir. İcma vardır, ikrahtır. Bu kadar. Tamam. Tevhildir, cehalettir, böyle şeyler büyük şirkin özrü değildir ki yani. Ha, bazı arız olan şeyler vardır, intifal kas gibidir. Mesela adam o çölde devesini kaybeden adam gibi. Malum, tekrar aynı örneği vermiyorum, şöyle. Kur'an var, bir adam mesela şeyden cahil olamaz. Kur'an'ın üzerine oturmanın küfür olduğundan cahil olamaz ama ceketin cebinde Kur'an vardır, üzerine oturmuştur. Bu adam intifal kas, bu da küfürdür zahirde. Tek böyle engeller vardır sadece büyük şirkte yani. Bunun haricinde aksi bir engel getiren adam bidat çıkarmıştır yani. Allah'ın delil indirmediği bir şey çıkar. Ben sen gördün mü benim oy kullananların tekfirinde tafsilat yaptığımı? Yani bizim bakın anlaşamadığımız nokta şurası. Ehl-i Sünnet'in bir akidesi var. Selef'in bir akidesi var. Selef'in bir de iki tane muhalifi var. Selef'in kitaplarda iki tane muhalifi var. Bir orta tayfa. Bunlar bidatçılar. Peygamberin getirdiği, sahabeye bıraktığı akidede bazı şeyleri değiştirmişler, bidatlara tapmışlar. Ulema bunları tekfir etmemişler. Eğer bunların tekfiri Nas'ta yalanlamaya gittiyse o zaman tekfir etmişler. Bir de üçüncü kısım var, Nas'ın apaçık şekilde az önce konuştuğumuz suvarlar, görüntüler, suretler. Bunları işleyenler de kafir demişler. Yani ben Allah rızası için soruyorum yani. Biz, yani deyin ki şu taife bize göre bidatçıdır şu asırda yaşayan. Selef'in böyle bir taifesi var. Ben size derim şunlar bana göre bidatçıdır. Yani sizin mesela bidatçınız kimdir? Bu itikada göre. Ya bizim yani ya bizim gibi düşünen Müslümanlar ya da bizim gibi düşünmeyen kafirler var yani piyasada. Koyduğunuz asıllara göre böyledir bu iş yani. Ben şunu söyleyeyim sana. Yani mezara birçok kişi var. Tamam mı? Mezara diyelim ki bizi tekfir ediyor. Adam. Bizden ayrılmış mezara tekfir ediyor. Adam tek kişiyim diyor. Karım da takviye yapıyor. Öyleler de var. Tamam mı? Yani mezara Ha şudur yani. Mesela diyelim ki adamla zaten konuşmuşsun. Adam zaten orada küfrünü bozmuştu. Aynı bir konu. Fakat diyelim ki şu değil yani. Mesela diyelim ki adam bizi tekfir etti. Veyahut da sapık bir usulü iddias etti. Evet. Bu da kefirme şahit yani. Allah da şahit zaten. Yani biz o adama diyelim ki sen hemen kafir oldun. Böyle bir şey demeyiz. Biz önce şunu izah etmeye çalışırız yani, tamam mı? İsterseniz diyeyim yani, şirk işleyene o ismi Allah veriyor yani. Yani onu yani, izah edip etmemek... Tamam. Kaç? 1,5 saatimiz. Saat kaç? Bir benim 9'da bir yere gitmem lazım. Ha, yani kaçta kalkmamalı? Yani işte en geç 8, en geç. Tamam. Yani bir yarım saat var, ona göre konuşacak meseleleri inşallah konuşalım. Yani yok, illa ki yani diyelim ki biz mevcut günümüzdeki kutlara işte bidatçı demedik, kafir dedik diye yani bu... Bir ölçü teşkil etmez ki. Ya tamamen etmez tabi ama şimdi biz bir asıl belirledik mi bunun geçmişte Selef'te bir örneğin olması lazım. Çünkü bizimle diğer fırkalar arasındaki tartışma konusunun en azından... Valla ben mesela sizin söylediğiniz kavmin bir Selef'ini görüyorum. Mesela hariciler demişler bizi hicret etmeyen kafirdir demişler o dönemde. Bizi tekfir etmediğimizi tekfir etmeyen kafirdir demişler. Peki, bakın bırak kitabı olur. Ben öyle dediğiniz demiyorum ki. Ama koyduğunuz asılın lazımı bu diyorum. Ben öyle dediğiniz demiyorum. Bu da benim işte kafamı karıştırıyor. Yani o yüzden sizin getirdiğiniz şeyi kabullenemiyorum. Koyduğunuz asıl aynı onlarınkine benziyor. Lazımı bunu gerektiriyor. Peki koyduğumuz asıl ne? Onu ya bizim gibi edin. Düşünenler, Müslüman düşünmeyenler kafir oluyor yok, yani. Yok öyle bir asıl yok. Ben de diyorum ki yok mesela öyle bir asıl. Ya ben de soruyorum, vakıada bidat ehlinizi gösterin. Deyin ki şu insanlar bize tekfirde şu meseleyi istilaf ediyor. Bunlar da bizim bidat ehlimiz işte. Şöyle söyleyeyim sana, mevcut seni tanıdığın bildiğin fırkalar arasında tamam yok. Ama mesela bu i̇şte, bizim... Selefi olmayan bir şeyin de aslı olmaz yani. Aynen. Geçerliliği olmaz, muhtemelen olmaz. Ben göstereyim. Yani şimdi mesela... Diyelim ki Muhammed'in aklı ve Rahimullah da mesela hiç... Bakın en basit örnek vereyim. Şeyh İshak değil mi? Kim olduğunu biliyorsunuz. Tağut Risalesi var. Ali Şeyh. Şeyh İshak ne diyor? Şeyh Muhammed'in sözünü naklediyor. İbn-i Teymiye'den naklettiği Fakr-ı Razi'nin tekfirini. Ondan sonra diyor ki işte bak ey kardeşim kendilerini Muhammed İbn-i Abdülvahhab'a nispet edip de Allah'ın kalplerine muayyen tekfirsizliği attığı insanların haline bak diyor. Halbuki şeyh bu adamları muayyen tekfir etti. Onlar bu bidatlarını bazı cahil kardeşlerimize bile bulaştırdılar diyor. Bu Şeyh İshak'ın sözüdür. Gel Şeyh İshak'ı da tekfir edelim hadi. Koyduğumuz usulle. Sen yine aynı şekilde bir söz nasrettin. O sözün... Tamam getireceğim. Vallahi getireceğim. Billahi tallahi Allah nasip ederse inşallah. Lafızlar üzerinde tartışıyoruz da. Yani ya ama şimdi işimize yani gelince alimler böyle demiş. İbnül Kayyim tağuta muhakeme ibadettir demiş. Ya, olanlar kafirdir oluyor. Buraya gelince alimin sözü oluyor. Yani olmaz. Nakilleri cem edeceğiz. Nakilleri tamam. Toplayacağız. Cem edelim, açıklayalım. Bakın ben mürciyelerin yaptığı tamam. Gibi zat-ı envatı, işte bilmem muhasebesini, onu bunu getirmiyorum ki ben size. Ya tamam da birimiz anlayabilmemiz için yani diyorum ki lafızlar üzerinde değil de yani bir lafız ortaya atıp bak bu lafız böyle. Yani bu lafızlar millet denmiyor. Yani o alim söylemişse bunu... Tamam İbnül Kayyım iki hicret yolu Türkçe'ye de çevrildi. Polen yayınlarda bastı. Ahiretteki tabakalar. Yani. 17. tabakaya açın bakın. 17. tabaka ne diyor? Cahil, mukallit, kafirlerdir. Bunlar kadınlar ve çocuklardır. Yani musabilemiz konu bitireyim diyor. İnşallah. Özür dilerim. Ben sizi dinleyeceğim inşallah. Bunlar kadınlar ve çocuklardır. İcmale kafir. Bunlar pardon özür dilerim. İttifakla kafirdirler. Ama bazı kelamcı bidat ehli. Altını çiziyorum ha. Demiyor kafirler böyle dediler. Bazı kelamcı bidat ehli dediler ki bunlar fetret ehli mesabesindedir. O yüzden ahirette hükmünde tekfir edemeyiz. İbnül Kayyım Arapça, Türkçe metnine getirdi. Belirtmiyor ki onu. Mesela, bidat ehli, bidat söylediler zaten, diyor. Bak, zaten bidat söyledi diyor. Ya ben bilmiyorum Gazali o bu. Ben size İbnül Kayyım sözünü anlatıyorum. Zaten. Bidat ehli diyor yani. Tamam. Bu bidatın küfür olan bidat olduğuna bir kere delil getirmemiz tamam. Lazım. Mesela Gazali ne? Kafir mi Gazali? Gazali değil, hayır. İbn-i Teymiye diyor yani değildir Müslüman öldü diye. Gazali ne? Eğer bu bidatı Gazali söyleyince Müslüman oluyorsa bugün bu bidatı işleyen bir adamın da Müslüman olması lazım. Sabah sen de anlatmaya çalışıyoruz. Derdimizi anlatamıyoruz yani tamam mı? Bizim demeklerimiz şu. Yani derdimizi iyi anlarsan. Bizim derdimiz çok açık belli olan bir şey yani. Hiçbir abi, şeye gerek yok. Ses kaydı 2 saattir. Ben size tamam. 20 tane nakil okudum. Hep aynı şeyler diyoruz. Birbirimizi anlamıyoruz. Birbirimizi anlamıyoruz. Siz de bana nakil yapın. Ya, nakil ben de anlamayayım. Anlamadım görüyorum. Kitapları okuruz nakil yaparız. Kitaplardan bak, dinimizi öğreniyoruz. Hayır, bizim bak, dinimiz bak, nakildir dedik. Ya, nakil dini de bak nakillerden ne aldığımız önemli. Bak şimdi naklettin ya bir şey. Bir şey attın ortaya mesela. Tamam o, hepsini ispatlayayım ya. Hayır nakli ispat edip etmem falan değil. O lafı attın diyelim ortaya İbn-i evet. Kayyım'ın meselesi. Ben diyorum ki o İbn-i Kayyım'ın kitabını aldığı o mesele diyorsun ya bak orada bunu diyor tekfir ediyor musun? Ya tekfirlik bir mesele mi o? Yani onu bir ispat edelim. Lafı ya. Tamam. Diyor yani ki şirk isteyen cahil mukallitlere fetret ehli dediler tekfirlerinde durdular diyor. Yani. Mümin mi diyor mesela o kişi ona Müslüman mı diyor? Kim? O kelamcı bir dahtarı dediği kişi ona Müslüman. Açıklamamış ki onu. Ben desem ki diyor sen dersin ki demiyor. O zaman bu basket ya. Onu kastetmiyorum. Burada bidat demiş tekfiri orada tekfir etmeyenlere. İşlediklerine bidat demiş. Yani bak, Şeyh İshak bidat demiş. Bu bidat ehlini tekfir ettiklerine bana delil gösterin. Şimdi bak sizin söylediğiniz şey açık bariz bende. Tamam biz diyoruz ki imanı küfür, küfür iman diyen bir kimse kafirdir. O tekfir etmeyeni tekfir etmeyen meselesi oraya dayanmış. Tamam nakil istiyorum. Bir sürü nakil var. Tekfir etmeyen. Sen de biliyorsun zaten bunlar. Peki neden alimler o şekilde diyorlar? Tekfir etmeyen kafirdir. Şu şu şu şunları. Çünkü neden? Mesela diyor ki Kur'an mahluk meselesiyle alakalı diyor. Vahdet-i vücutla alakalı ona benzer sözler var. İbn-i Teymiye'nin var. İbn-i Mufri'nin var. Başkalarının var. Ondan sonra şeyle alakalı Muhammed bin Abdülvahab'ın yine o Nebatül İslam'da zaten demin geçti. Ebu Hanife'nin sözü var. Mesela buna benzer sözle veren. Neden diyorlar bunu? Çünkü şu, kafire kafir demeyen kişi imanı küfürle bahsetmiştir. Aynı şekilde de Müslüman'a kafir diyen kişi, kafire Müslüman diyen kişi küfrü iman olarak bahsetmiştir. Bu şekilde nasları teslim etmiştir. Aynı şekilde de Müslüman'a kafir diyen kişi de ne yapmıştır? Müslüman'ın İslam'ını, imanını küfür olarak nitelemiştir. Ahmet'e de tafsiratta gelince... Ama onlar kafir olmalı hatibe münafık derken. Ha, tafsiratta gelince küfür. Neden münafık olmalı? O da mesela İbn-i Kayyım açıklıyor. Bedir Ehli'nin yani cennetlik olduğuna laf var yani. Bak sadece ondan dolayı değil. Hem Bedir Ehli'nin cennetlik olduğuyla alakalı hem de sonuçta bir kimse mesela... Ya mesela hadis var. Hadisin zahiri açık diyor ki bir kimse diyor bir kardeşine ey kafir derse o söz onda yoksa o söz ona geri döner. Ben mesela açık bir nas. Fakat mesela tevil etmiş halinde. Buhari mesela bu hadiste hangi başlıkta rivayet ediyor? Diyor ki tevilsiz olarak işte Müslümana kafir demek veyahut da tevilde kafir demek şeklinde mesela alimler şerh ediyorlar değil mi bunu? Beş peki tane. Neden? İbn-i Hacer 7 tane şerh. Neden mesela? Çünkü şu, orada bir şuna bakarız. Bu kişi Müslümanın imanını küfür olarak mı bahsediyor? Ondan dolayı mı kafir diyor? Yoksa kendine arz olan bir şüpheden dolayı, bir tevhidden dolayı bilakis din gayretiyle mi bu sözü söylüyor? Tamam, biz buna bakarız. Şimdi mesela hariciler Hazreti Ali'ye kafirdir. Hazreti Ali cennette müjdelenmişti. Fakat kafir olmadılar. En azından alimden bir hısmın nezinden. Neden? Çünkü çok garip bir durum yani. Bak, hayır. Nasıl şehadet ettiğine adamlar kafir diyorlar. Bir grup ulema da onlara kafir demiyorlar. Onlar da kafir olmuyorlar. Bunlar da olmuyorlar. Yok, nasları anladığımız zaman garabet ortadan kalkar yani. Naslar açık, tamam, nas açık. Ama o nasın şeyi ne? İlleti ne? Nasın illeti nedir? Yani sen diyelim ki elinde hiçbir delil yok, hiçbir hüccet yok, hiçbir derdin de yok. Tamam mı? Durduk yere mesela adam birine kafir diyorsun. Kafir ben diyorsun. Öyle tekfir yapan birini görmedim. Varsa da ona döner tabii ki. Ya adam soruyor. Alimler zahirine hamletmişler. Yani şimdi o hadisin şerhini konuşacak değiliz yani. Aslında nasların cemine gerip dönmemiz lazım. Yani. Ya, meselemiz bu hadis değil. Tersi de öyle. Tersi de aynı şekilde. Yani kafire Müslüman diyen de aynı şekilde. Tamam mı? Mesela diyelim ki namaz kılmayan nedir? Kafirdir. Tamam, benim nezdimde kafirdir. Yani. Başkasının nezdinde değildir. Peki başkasının nezdinde neden değildir? Çünkü namazla alakalı delilir. Delaveti katı, sürdü katı yoldan gelmemiştir. O yüzden yani. Yani tamam. Biri de der ki niye? Mesela tekfir etmeyen ulema neyi delil getirmişler? Siz mesela bir iki tane nakledebilir misiniz? Yani ama kendisine tekfir... şirk koşulmasını bağışlamaz. Onun haricindeki... Tamam, peygamber namaza şirk diyor. O yüzden şey muhalif değil yani. La ilahe illallah. Her ihsale gelen iddiasını kabul edecek değiliz. Peygamber namazın terkine şirk demiş. Allah şirki de affetmez. Yani içinde namazın terki de var. Budur yani. Ondan sonra başka yine başka... Başka mesela? Başka hadisler getiriyorlar. Diyor ki mesela her kim namazı şu şu şekilde kılarsa diyor Allah'ın ona bir vaadi vardır. Her kim de namazı diyor bu şekilde kılmazsa Allah'ın ona hiçbir vaadi yoktur. Dilerse başla, dilerse hazır eder. Tamam, namazın kemaliyetini anlatıyor. Orada da o hadisleri. Mesela diyelim ki... Sen abdestle eksik almışsın. Temizliği tamam, eksik almışsın. Yerine getirmişsin. Yani bilerek orada... Kasten terk etmenin hiçbir delili yok yani. Yani şimdi bakın. Burada adamların birileri delil getiriyorlar. Bizim şirk dediğimiz bir şeye şirk demiyorlar. Onların yedi ceddi kafir oluyor. Ulema namaz ihtilafı yapıyor. Ellerinde tutarlı bir tane delil yok. Bir tane tutarlı bana delil gösterin yok ellerinde. Orada ümmet ihtilaf etmemiş. Onlar kafir değiller. Buradakiler kafirler yani. Ya yok, iki meselenin birbiriyle bir hale... Nasıl ya? Bir tane nasıl söyleyeyim? Leyse beynel abdi ve beynel şirki illa terk-i salat. Doğru mu? Beyne şirki, eliflam. Doğru mu? Tamam. Yani hangi alim eliflamla gelen şirk kelimesini, küfür kelimesini, hangi sahabe şeye hamletmiş, küçük küfüre hamletmiş? Yani bakın. Tamam, başkaları bak, hamletmiş. Şenkiti, yani. Ya İbni Abdilber, ya Şenkiti, yanlış hatırlamıyorsam, yani yalan atmayayım, ikisinden biri ama. Bu hadisini tefsir ediyorlar. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadınlar diyor ki sizin çoğunuz cehennemliksiniz. Sizin çoğunuz cehennemliksiniz. Çünkü işte kocalarınıza nankörlük yaparsınız. Kufrul aşir diyor yani. Orada soruyorlar ya Resulallah Allah'a ve Resulüne küfretmek mi? Diyor ki yok. Kufrul aşir yani küfrün altında bir küfür. Onu tefsir ederken ya İbn Abdülber ya da Şenkiti diyor ki eğer peygamber hadisin sonundaki o lafzı söylemeseydi zahirine hamlederdik bu da büyük küfürdü diyor. Çünkü usul, cumhur usulcülerin usulü şudur ki diyor, zahir bir nas geldiği zaman başka bir nas gelene kadar onu zahirinden hamledemeyiz diyor. Şimdi ben namazın terki hakkında gelen zahir nasların zahirinden hamledilip de mecazi küçük küfre hamledeceğine dair tek bir tane nas istiyorum. Yok. Yani İbni Abdilber Et-Temin'de sahabinin naklini anlatıyor. Tamam o zaman nasıl belirleyeceğiz? Burada size göre bana göre oluyor da niye diğer meselelerde bize göre başkasına ya göre oluyor? Nasıl belirleyeceğimiz var mı? Yani sonuçta mesela diyelim ki demin bahsettin ya diyelim ki fırkalarla alakalı alimler bir sürü eserler tasvir etmişlerdi ama mesela orada ayırıyorlar fırkalar. Neye göre ayırıyorlar mesela? Var mı diyor? Şey yani bu şeyle düz mantıkla gittiğimiz zaman. Mesela diyor ki şu fırkaların diyor küfründe icma edilmiştir. Şu fırkaların da diyor küfründe ihtilaf edilmiştir. Yani şimdi mesela namazın farz olmadığını iddia eden işte Batinilerden veya başkalarından, tasavvufçulardan diyelim ki kişiler hakkında nedir? İcma edilmiştir mesela. İbari tarafta da namazın terk etmen hükmüyle alakalı. Ya burası icma ittifakı, böyle bir konu tartışılmamış bile zaten. Yani namazı tekfir etmeyen tekfir edilmiyor mu? Böyle bir konu yok. Niye tartışılmamış? Yani bak, birinin kafir dediğini öteki Müslüman diyor. Peki niye tartışılmamış? İşte aynı sebepten o fırkalar niye tekfir edilmedi? Birisi niye tekfir edildi? Mesela hariciden bir gazetenin fırkası var. Küfründe icma edilen. Nedir işte? Namazın iki vakit olduğunu iddia edilmez. İşte kişinin bilmem halasıyla veya teyzesiyle evlenebileceğini iddia edenler. Acemlerden peygamber geleceğini iddia edenler. Onlar Yahudi Hristiyanlar bile tekfir edenler. Tamam, işte Yusuf suresinin Kur'an'dan olmadığını iddia edenler. Kur'an'da aşk hikayesi anlatılmaz vesaire değil mesela. O şekilde alay edenler. Mesela bunların küfründe icma var değil mi? Haricilerin bu fırkalar. Ama haricilerin diğer fırkalar hakkında icma yok. İtiraf var. Peki neden itiraf var? Olsa neden itiraf varsa burada da ondan dolayı itiraf var. Çünkü şu, alimler zaten bunu belirtiyorlar yani. Mesela Abdülkadir Bağdadi'nin El-Fat Beynat'la veya o konuyla alakalı diye kitaplara baktığında zaten bunu açıklıyorlar. Her kim diyor, Kur'an ve sünnette mütevatir olarak sabit olmuş İslam'ın açık naslarını yalanlarsa, tamam mı? Ondan sonra açık haramları helal sayarsa, tekzip ederse, aynı şekilde açık helalleri tekzip ederse, İslam'ın açık farzlarını, namaz, oruç, hac, zekat gibi yalanlarsa diyor. Ondan sonra içki, kumar, zina gibi mesela açık haramları diyor. Helal sayarsa, Allah'a ahiret günü, melekleri, kitapları inkar ederse, tamam mı? Bu kimseler veren ki kıbleye de dönse de kafirdir. Bunların hepsini biliyoruz abi. Hep bak temel bilgiler aktarıyorsun yani. Ama bak, burada yani ilim talep etmeye gelmedik. Ama ben burada ihtilaflarımızı yem etmenin yolunu arıyorum. Ama ben sana işte hatırlatmada bulunuyoruz. Diyorum. Ben biliyorum onları. Benim bu sorduğum soruların hiçbirisinin ben cevabını alamadım. İki saattir. Alim kabirleri getirdi. Biz öyle diyoruz. Diyoruz. Biz anlatıyoruz. Deliler sunuyoruz. Onlar bir sürü delil getirmiyor. Kelam yapıyorlar. Öyledir tabii ki yani. Bana iki tane nakil okuma. Ben dedim ki zincir tekbir muhteşemlerin bir datıdır. İki tane nakil getirdim. Ya bak anladım ben. Yani bu meclis bu şekilde konuşuyoruz. Bir yere var anlıyoruz. Varın mı anlıyoruz? Tamam, aramızdaki ihtilafı çözmenin yolu bizzat meselenin şeyine girmemiz lazım. Tamam ama onu da tehlikten yola çıkarak yapmamız lazım. Sen diyorsun ki zaten orada bir sorun yok. Ben onları zaten biliyorum. O zaman güncel meseleleri konuşup böyle alttan yukarı gitmek lazım. Yani başka çaresi yok. Ya çünkü bütün nakillerde problemimiz yok hani. Yani tamam. Bir sürü nakiller yapıyoruz. Yani şimdi o yaptığımız nakiller. Hangi bir sürü nakil hangisi? Ya şöyle diyelim ki namaz meselesini naklediyoruz ya. Ya namaz meselesinde alimler birbirleri tekfir etmiyor. Evet. Bu meselenin bizim konuştuğumuz güncel meseleyle bir alakası var mı? Yok. Var. Niye yok yani? Niye namaza muhatap? Yani niye o zaman şöyle mi yapalım? Namaz mukayyet yani. Niye sadece namaz? Senin söylediklerinde ben şunu anlıyorum. Ya alimler birçok konuda ihtilaf etti. Dolayısıyla fırkalara şunu teklif etmek lazım. Yani geçen birisi onu söylüyordu. Diyordu ki ya bu aslında fırkaların yani fırkalar şimdi birbirleriyle çekişiyorlar değil mi? Mesela hatta fert fert böyle tek tek cemaatler var. Bir sürü fırka var. Tavrutta ekmeğe devamlı yağ sürüyor mesela. Değil mi? Bunun bir faydası yok. Bir davet noktasında. Bir sancı var. Bir şeyler olacak ama ne olacak? Allah bilir. Şimdi adam diyor ki ya bunları konuşmayalım. Yani bu itiraflı meseleleri konuşmayalım. Yani ne demek? Allah'ın dinine resmen konuşmayalım. Anlaşıp yola gidelim. Biz öyle öyle ahmaklardan değiliz efendim. Ha, yani bu söz nedir? Batıl bir söz zaten batıl kendi içinde. Şimdi yani burada biz de bu meseleleri günümüzdeki bu meselelere niye getiriyoruz yani? Bence açık bir şey. Bunların adını koysak biz o zaman imtihanın anlamı ne olurdu yani? Ben de size soruyorum yani. Ya tamam. Bu bizim inancımızın delilleri bu. Biz bundan dolayı böyle inanıyoruz. Siz öyle inandığınızı söylediniz, biz de sizden delil talep ettik. Delillerinizi kuvvetli görseydik biz burada itiraz etmezdik. Biz delillerinizi kuvvetli görmüyoruz. Çünkü ya, delil aktarılmadı. Ama hangi konuda yani? Yok hangi konuda? Zincir tekfirde. Silsile de daha bismillah dedik başladı. Hayır, konuşmadık ki silsileyi. Ama ben sizden bir tane örnek istedim seleften. Hayır. Sonsuza kadar gözüme. Sen yaptın zaten, onun bitti yani. Seleften nakilleri yaptın. Tamam işte. Demek tamam. Ki bidat yani, kabul ediyorsunuz. Sonsuza kadar götürdüm. Bu Muhtezile'nin yaptığı bir dakika duyuyor. Rüyetullah kabul eden kafirdir, etmeyen kafirdir. Rüyetullah demiyor orada. O sizin tevhidiniz. Zaten bakın bu meselelerin adını koysak biz, bunların hepsinin adını koymuş olsak bizler, imtihanın anlamı olmaz yani. Adam bir tanesi diyor ya nasıl çıkacağız o zaman, ben anlatıyorum işte nasıl yalanlayan kafir olur, bidat işte nasıl yalanlamaya gidiyorsa şöyle olur böyle olur. Diyor nasıl belirleyeceğiz? E bilsem benim ne işim var dünyada yani. Ben de melek olurdum. Ben sana diyorum ki bu benim dinim kardeşim. Tamam şey yapalım, tamam şey yapalım, isteyen iman etsin, isteyen küfür etsin yani. Ne diyorsa desin. Ama Allah Azze ve Celle yaptığımız tekfirden ve yapmadığımız tekfirden hesap vereceğiz. Tabii ki. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem illa en tara fihim kufran muvahhen, ancak onlardan diyor açık bir küfür görmeniz hali müstesna alıyor. Küfür buvah olacak, açık olacak. Böyle insanların İslam'ını yok etmek bugün Türkiye'de anlaşılan zihniyetle basit olduğu kadar basit değil yani. İnsanların artık çoluk çocuğunu herkesin böyle sakız olmuş eline yani. Herkes alıyor bir tane kadıyattan söz okumuş. Gel bak kadıyat mürciye imanda yani. İbn-i Teymiye'nin sözünü al kadıya da tatbik et. İbn-i Teymiye diyor ki kim derse ki amel imandan değildi bu hafî bidata bulaşırsa müçtehit kafirdir, mukallit fasıktır diyor. Al bu sözü Ebu Hanife'ye tatbik et, Tahavi'ye tatbik et, kadıya da tatbik et değil mi? Al sana bal gibi delil. Ben sana hepsini tekfir ettireyim yani. Ya yani bu böyle olmaz yani. Allah'tan korkmak lazım yani. Alimlerin sözünü sakız gibi bir oraya çekiliyor, bir buraya çekiliyor. Yani insanların İslam'ı yok ediliyor bundan. Ben kızıyorum o adama kafir diyeceğim diye o alimin sözünü oraya çekiyorum. Bu bizim dinimiz yani. Ya sen özet olarak ne diyorsun? Ben anlamak için soruyorum yani. Ben 1 saat 45 dakika olmuş. 1 saat 45 dakika daha anlatmadım. Özet olarak yok. Yani sen bizimle, senin aradaki itibat ne yani özet olarak? Zincir tekbir sadece sizin aramızdaki. Zincir tekbir hangi konusu? Biz mesela diyoruz ki... Onu kıyamete kadar götürmek meselesi yani. Benim kat'i demediğime siz her şeyi kat'iye sokuyorsunuz ve tekfir ediyorsunuz tekfir etmeyi. Fark bu yani. Şeyde müttefikiz değil mi? Kat'i meselelerde müttefikiz. Müttefikiz orada ehli sünnet, ehli kıblen hepsi müttefik orada. Ama bakın Karrafi, bakın El Furuk adlı kitabında Karrafi diyor ki küfür 3 çeşittir. Bir kufrun kat'iyyün diyor, örneğini veriyor. Musaf'ı diyor çöpe atmak, necasetin içerisine batırmak, yakmak. Yani bunu bilmek için Müslüman olmaya gerek yok ki. Yahudi Hristiyan da bilir bunu ya. Tamam. Sonra diyor kufrun muhtelif diyor. Hakkında ihtilaf olan küfürlerdir. Bu saydığımız ihtilafları zikrediyor. Sonra da kufrun meal, sonu küfre giden sözler ve fiiller. Bu da ihtilaftadır diyor. Alimlerin bir kısmı kafir derken bir kısmı Müslüman demişler diyor. İşte haç takanı. Tamam. Aramızdaki ihtilaf hangisi? Bizim kat'i değil dediğimizde siz kat'i deyip bizi tekfir ediyorsunuz. Yok, emzilaf bu yani. İşte siz bugünkü bütün muasır meseleleri kat'i küfür yapıyorsunuz. Kur'an'ın musafı yakmak ve çöpe atmakla aynı eşit kılıyorsunuz. Oradan tekfir etmeyeni tekfir ediyorsunuz. Budur yani. Biz geçen oturumda dua meselesini konuştuk. Zatülün matı konuştuk. Ya burada dua edeni tekfir etmeyen kim yani? Şimdi yani öyle bir konuşuyorsunuz ki sanki dua edeni tekfir etmiyoruz. Yani. Allah'tan başkasına dua eden bir adamın şirkinde yani sanki tavaklı. Yani İbn-i Teymiye de diyor ki Risalet'ten sonra 1400 sene, bilmem kaç sene geçmiş. İşte Risalet'in izleri kaybolmuş. Peygamberin işte getirdiği vahyin izleri silinmiş. O yüzden kabirlere dua eden, kabirlerden yardım dileyenlerin hepsi muayyen tekfir edilmez. İkamet-ül Hücce'den sonra tekfir edilir. Bir mürciye de bunu alır, al der İbn-i Teymiye'nin mezhebiden. Niye tekfir ediyoruz biz bu adamı? Sen nasıl yorumluyorsun onu mesela? Benim tevhidim var, ben sana niye anlatayım onu? Var elhamdülillah, onun da bir manası var. Yok ben niye anlatayım yani? Ama niye getiriyorsun ki o zaman? Yani bizim var işte, yani sizin usulünüze göre ters bu. İbn-i Teymiye de kafir bu usule göre. Bizim itiraf ettiğimiz konular o ikinci, üçüncü dereceden meselesi. Sen şimdi dua meselesini niye getirdin ki? Kat'i küfür işte. Size göre kat'i küfür. İbn-i Teymiye ikamet-ül Hücce'den önce tekfir edilmez demiş. Ben de size dedim ki bunu yemedin. Edelim hadi. Ya bunu Şeyh Muhammed İbn-i Abdülbahab Mecmuat-ı Tevhid'de Şeyh'in Şeyh Risalesini Asudin'in dinin İslam ve Kaidetu Emran Risalesini torunu açıklarken İbn-i Teymiye'den naklediyor. Sonuç noktasında bir paragraf yazısı var. O yüzden diyor Şeyh Muhammed davetinin başlangıcında herkesi muayyen tekfir etmedi diyor. Torunu diyor. Açın bakın o zaman onlar da tekfir edin. Süleyman İbn-i Sahman'a onlara diyor yumuşak sözlerle hitap et diyor. Allah hayır muayyen tekfir diyor. Allah'ın izniyle hepsini Arapça nakillerle ispatlarız. Risale biliyorum okudum. Tercüme yaptım. Şeydir yani. Diyor ki Allah zevkin hattatın daha hayırlıdır. diyordu. Davetini başlayınca yumuşak davranıyordu diyor. Yumuşak davranmaktan bahsediyor ama sadece ondan bahsetmiyor. Siz sanki sadece ondan bahsediyormuş gibi konuşuyorsunuz. Ya, öncesinde İbn-i Teymiye'nin sözünü naklediyor yani. Siz cemedin bana. Nasıl İbn-i Teymiye'nin bu sözüyle usulünüzü cemediyorsunuz? Onun zaten o tekfir kavramıyla alakalı, o tekfir kavramından ne anladığına bağlı yani. Tekfir kavramı bazen bildiğimiz anlamda kullanılıyor, bazen şey anlamda kullanılıyor, azabı gerektiren tekfir anlamda kullanılıyor. O artık hangi anlamda kullanıldığına bakmak lazım yani. Tamam inşallah. Hakkınızı helal edin, ben bir yere söz verdim çünkü. Tamam. Şey yapmam lazım inşallah, çıkmam lazım. Meclisin kefaletini yerine getireyim inşallah. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Kapat. Biz size haber